NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte omschreef op de persconferentie vanavond de aangekondigde stap 3 van de versoepelingen als het einde van de lockdown. Stap 3 houdt in dat er vanaf 5 juni binnen meer kan. Geldt voor kunst, cultuur, horeca, sport, sauna's, zonnestudio's, rondvaartboten en casino's. Festivals en dergelijke worden nog niet toegestaan. Bij teamsporten, zoals voetbal en volleybal, hoeven ook mensen boven de 18 tijdens de wedstrijd niet langer de anderhalve meter regel in acht te nemen. Buiten de wedstrijd wel. Bijna een kwart van de coronasteun gaat naar bedrijven die vorig jaar meer omzet boekten. Dat melden ambtenaren van het ministerie van Financiën in vakblad ESB. En de omstreden belastingkorting van 4 miljard euro voor het bedrijfsleven verdwijnt weer. Het kabinet is bang dat de Europese Commissie de regeling als staatssteun ziet. De zogenoemde BIC-regeling wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. De maatregel was bedoeld om de investeringen tijdens de coronacrisis op peil te houden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Thijs van den Brink. Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Over nieuws en de sport natuurlijk. We praten na over de coronaversoepelingen die het kabinet vanavond aankondigde. Maar we gaan ook in op de formatie, de uitspraak tegen Shell, de opgepakte journalist in Wit-Rusland en één jaar Black Lives Matter. Dat doen we met journalist en schrijver Ronit Palash. Vanuit huis, denk ik zo te zien. En Amerika-deskundige en bestuursdeskundige Kirsten van Del hier in de studio samen met programmamaker Sander de Kramer. Na 10 en veel sportnieuws, onder meer over Ronald Koeman, Oranje en de Giro. We zijn er tot 11 uur. Goed, allemaal goedenavond. Wij hebben er zin in. Ik hoop jullie ook. Nou. Sander, ja, jij hebt altijd zin in, volgens mij. Ja, natuurlijk. Ja, Ronit ook. Je bent er ook. Hè? Goedenavond, Ronit. Hallo. Ja, in de bekende stoel waar je eigenlijk altijd zit als we op verbinding contact met je hebben. Kirsten ook, goedenavond. Zullen we met het nieuwsforum, beginnen met corona? Want we rollen op de derde golf inmiddels naar beneden, gelukkig. Dat is het goede nieuws. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting die is inmiddels weer behoorlijk gedaald. Zodanig dat het kabinet verdere versoepelingen van de maatregelen heeft aangekondigd. Hebben jullie de persconferentie allemaal gezien? Kirsten wel? Gehoord op de radio. Ik heb hem gehoord. Je hebt hem gehoord? Ja. Ik op weg hier toe. Ronit ook? Ja, een klein stukje. Ja, mag ik bij jou beginnen, Ronit? Wat vond je ervan? Nou ja, het is natuurlijk gewoon eindelijk een beetje goed nieuws. Iets waar we allemaal zo lang naar hebben uitgekeken. Het was natuurlijk niet helemaal verrassend dat we 1 juli niet gaan halen met iedereen die geprikt wilde zijn. Dus dat was toch wel even een puntje van kritiek. Maar verder is het natuurlijk heel erg fijn dat we de goede kant op lijken te gaan. En dat die vaccinaties nu echt lijken aan te slaan. En dat vooral ook de mensen in het ziekenhuis nu eindelijk wat minder druk te verduren hebben. Ja. Ja, en de premier zei ook dat de demissionair de lockdown nu voorbij is. Heb je dat gevoel al dat de lockdown over is? Nou, ik heb het gevoel dat veel mensen wel het gevoel hebben dat het over is. Je ziet natuurlijk het straatbeeld wel echt veranderen. De terrassen zijn open. En ja, dat hebben mensen nu ook echt nodig. En het wordt nu ook steeds verantwoorder, denk ik. Ja, Kirsten, heb jij nog een lockdown gevoel? Nee, dat nooit gehad wel ook misschien? Ja, jawel hoor. Maar het begint inderdaad wel een beetje weg te ebben. Je merkt ook dat je zelf steeds vaker bij de supermarkt aankomt van, oh ja, mondkapje mee. En zeker ook als het nu mooi weer wordt, dan wordt het toch weer lastiger. Maar ik zit met smart te wachten dat ik op het moment dat ik eindelijk een vaccinatieafspraak kan maken. Ja. Van welk bouwjaar ben je? Of mag ik dat niet vragen? Ja, dat mag ik wel vragen. 1978. Oh, dus, dat schiet het op. Nog een paar dagen. Ja, nog een paar dagen inderdaad. Gaat heel snel. Sander de Kramer, wat ga je als eerste weer doen als het vanaf 5 juni mag? Nou, ga helemaal los. Ja? Gewoon helemaal los. Ja, maar even over het lockdowngevoel. Hè. Ik heb het heel erg met mijn ouders gehad. Mijn moeder was heel erg bang voor corona. Echt heel erg bang. En dat komt nog uit de tijd. Zij is bleekneusje geweest. Dat was uit de oorlog. Waren heel veel kinderen die waren heel wit. Die kwamen echt mineralen en vitamine natuurlijk tekort. En die is toen in zo'n kolonie geweest. Waarbij ze eten kregen. En dan was er echt een soort kenauwvrouw. Zo'n moeder overste. En die zei van stikken of slikken. Anders ga je stikken. Zei ze tegenover de sla die ze moest doorslikken. En daar heeft ze zo'n tikje van gehad toen ze al die mensen op hun buik zag liggen. Dat ze daar echt, het heeft haar zo beklemd. Al die maanden lang hebben we daar echt wel heel erg mee geworsteld. En ik zag mijn moeder ook worstelen. En heb ik het zo moeilijk mee gehad dat ze zo bang was om corona te krijgen. En ook als mijn vader boodschappen ging doen en terugkwam, dat ze zo bang was van als je maar geen corona hebt gekregen. Als je vanwege maar niet, die herinneringen? Vanwege die herinneringen aan dat zij het meegemaakt. En Dus ik heb daar heel erg mee geworsteld ook, met haar worsteling. En dat het nu, dat ze geprikt zijn en dat ze nu opeens weer naar buiten gaan en ineens weer, ja, mensen ook weer zachtjes een beetje durven aan te raken of in de buurt durven te komen. Ja, dat vind ik echt wel een bevrijding. Maar Sander, hoe ga je daar dan mee om? Vraag ik mij af. Heb je niet de neiging om te zeggen, nou joh, valt allemaal wel mee? En, Nee, daar was het echt te serieus voor. Precies. Ja, daar was het dat echt heel, serieus heel voor. Moeilijk balanceren, denk ik. Dat ook. Klopt, ja. Sterker nog, ze hadden ook regelmatig ze bonje thuis, omdat mijn vader, die wilde wel blijven sporten. Want sporten is voor hem alles. Hij moet in beweging blijven. En dan was hij bijvoorbeeld wezen tennissen. En dan kwam hij terug en dan zei mijn moeder van, en heeft het geregend? Het heeft geregend, hè? Hoe hebben jullie dat dan opgelost? Ja, we hebben even onder een afdakje gestaan. Ja, nee, lekker is dat. En dan ging het helemaal los thuis. Natuurlijk. En ook die dingen, dat gaat op een gegeven moment, grijpt het je ook wel een beetje naar de strot. Zeker met ja, toch niet de jongste mensen. Hè? Ja. Mijn moeder is 75, mijn vader is 78. Je hebt echt meegeleden, als ik het zo ik hoor. Ik heb meegeleden, ja. Ik vond het echt heel moeilijk. We hebben ook echt voor het raam gestaan. We hebben ook echt heel veel afstand gehouden. Ook op verjaardagen, gewoon voor het raam gevierd. Weet je wel, gewoon heel erg veel afstand. En nu is dat voorbij aan het gaan. Dus ik merk wel heel erg van, jongens, eindelijk mogen we weer wat. En eindelijk. Ja, ik merkte dat met dat de laatste dagen ook inderdaad een soort bevrijdingsgevoel. Ja. Hè, van we zijn er bijna. De laatste weken op Twitter ben ik zelf ook heel veel bezig met roepen wanneer welk geboortejaar nu weer een afspraak mag maken. En je ziet de ontlading dan bij mensen op het moment dat het kan. Maar wat ik vandaag in de persconferentie wel miste, en het werd alleen maar even kort aangestipt, is een best wel grote groep mensen die bijvoorbeeld in 1956 tot 1960 geboren zijn, die dus afhankelijk zijn van een prik bij de huisarts, met AstraZeneca, die dat vaak niet willen. Dat zijn de 60 tot 64-jarigen. Ja. Ja. En überhaupt mensen uit andere leeftijdsgroepen die een medische indicatie hebben, die ook om wat voor reden dan ook nog steeds geen prik kunnen krijgen. Ja, en daar is weken geleden al door Hugo de Jonge aan de Kamer over beloofd dat er een oplossing zou komen voor die groep. Dus dat zij in de praktijk dus ook bij de GGD geprikt kunnen worden, ook met een ander vaccin. Die oplossing is er nog steeds niet. En dan komt er volgende week pas een brief naar de Kamer, in plaats van dat die er een paar dagen geleden al zou liggen. En met die groep, ja, daar heb ik echt wel mee te doen. Want dat zijn dus de mensen die echt al een jaar lang echt in lockdown zitten en niks durven vanwege hun medische conditie vaak. Ja, en die zijn zo meteen aan de beurt al, terwijl al in de dertigers zitten. Ja. En dat vind ik toch wel storend. En daar mag wat mij betreft wel aandacht voor zijn. Het is ook niet alleen die groep, want wat je ook wel heel veel hoort is van bijvoorbeeld huisartsen die ik dan vaak spreek. We hebben bijvoorbeeld achterstandswijken in Nederland die zich ernstig zorgen maken over juist de groep die vaak nu toch in het ziekenhuis belandt, heel erg sceptisch is over het nemen van het vaccin. Hè, dat ze dus echt horen van mensen in de buurt, ze maken je dood in het ziekenhuis, je moet geen vaccin nemen en zeker niet AstraZeneca. En ja, dat ligt dan met bakken over die vaccins. Dat is vreselijk om te zien dat er dus ook gewoon nog steeds echt vaccins worden weggegooid. En de mensen die je juist eigenlijk wil bereiken, of althans die echt ook voor de druk zorgen in de ziekenhuizen, dat die toch niet gevaccineerd raken. Dat is best wel zorgelijk. Ja. Kirsten, klopt dat jij zo vaak jaartallen tweet, dat er zelfs één is die nu zijn Twitter heeft aangesloten, dat als zijn jaartal voorbij komt, dat ze lamp aangaat? Ja, het begon met iemand die aangaf dat ze de mobieltje had gekoppeld aan de televisie, zodat ze mijn Twitterfeed live in beeld zag en kon zien wanneer dus haar jaar aan de beurt was. En daar ging gisteren iemand overheen, die had inderdaad alle verlichting in zijn huis op het internet aangesloten en dan een trigger gezet van als 1973 wordt getwitterd door mij, dan zouden alle lampen als discolampen gaan knipperen. En dat is ook gebeurd, of niet? Dat is ook gebeurd, ja. Dus het is wel allemaal ook wel een soort van gezellig community-gevoel. Maar waarom doe jij? Er waren toch ook heel veel mensen boos op je, Kirsten? Dat je ik ben uitgemaakt voor vaccinatie. En dat ik meewerk aan genocide. Want vaccins zijn allemaal juist moordwapens en dergelijke. Maar waarom doe je het? Waarom zit jij het zo te begeleiden? Ja, je bent niet de enige trouwens. Jan Paternotte, Kamerlid voor D66, doet het ook. Jullie doen een beetje wedstrijdje wie het eerst is, geloof ik. Ja, nee, het is begonnen uit frustratie over de gebrekkige communicatie vanuit de overheid. Laat ik me even heel breed trekken. Wat net ook al werd gezegd, van dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met die communicatie met mensen uit achterstandswijken. Er zijn veel te laat, als ze er al zijn, doelgroepen communicatiecampagnes opgezet. En ja, je zag het ook met het communiceren van die jaartallen. Dat werd telkens best wel laat gedaan, terwijl het al lang kon. Ja, ja. En dan denk ik van ja, mensen zitten al super lang te wachten. Maar nu is het andersom. Als jij twittert, is de GGD nog druk bezig om alle computerprogramma's aan te passen. Dat als de mensen bellen, dat het wel klopt. Nou, dat klopt vrij letterlijk. Ja, maar dat was dus ook nodig. En het blijkt dus ook gewoon dat je gewoon de hele tijd moet duwen. Er zijn meer mensen op Twitter, mensen als Marino van Zelst en Jorik Blijenberg en dergelijke, die gewoon op eigen houtje met allerlei open data aan de gang zijn gegaan om informatie te produceren die super actueel is en relevant is. En vaak meer informatie dan vanuit het Rijk zelf komt. Ja, er zitten gewoon echt lacunes in. Maar Sander, we hoorden net jouw verhaal van je vader en je moeder, hoe voorzichtig jullie zijn. En dan denk je dat je de eindstreep hebt gehaald. En wie krijgt er dan corona? Sander de Kramer. Jan Lul. Niet te geloven. Ik dus. Ja, ik geen afstand gehouden, Sander. Geen idee waar ik het van getennist onder een afdakje gestaan misschien? Ja, waarschijnlijk. Met tennis onder een afdakje. Maar het bizarre is, want je zat net koffie te drinken, maar als we jou azijn hadden gegeven, had ik niks geproefd. Had je het verschil niet geproefd. Ik ben de smaak en de geur helemaal kwijt. Maar ik zou je vertellen, daar heb ik het eigenlijk alleen aan gemerkt. Verder heb ik weinig last gehad. Ik ben een beetje rillerig geweest, één avondje. En voor de rest heb ik mijn smaak en mijn geur ben kwijtgeraakt. En dan ben ik nog steeds kwijt. Heel in de verte proef ik iets wat op koffie lijkt, wat jij me net gegeven hebt. Was chocolademelk. Dat die machine hier was chocolademelk. Dat vertrouw ik ook niet. Was chocolademelk. Wat zei je? Was chocolademelk. Was chocolademelk. Ja, je kan me alles voorschotelen. Ja, dat klopt. Maar goed. Maar voor de mensen die zich nu zorgen maken over de gezondheid van Kirsten, Robert en mij. Nee, waarom ben je dan hier? Lang negatief. Ja, nee hoor. Niks aan. Ik heb zelfs nog eventjes een extra test gedaan. Voor speciaal ons. Voor jullie. Dankjewel. Oké, goed zo. Ja. En ook die was positief. Is jullie los van die tegenvallen nu van het Janssen-vaccin, dat is natuurlijk iets waar de jongen en zijn konuiten niks aan kunnen doen. Dat gaat om de levering. Hebben jullie wel enig gevoel van vertrouwen terug in de aanpak? Zo langzamerhand. Ronit, mag ik bij jou beginnen? Nou, qua vaccineren moet ik echt zeggen dat het me alleszins meevalt. Dus 8 miljoen, geloof ik nu, zitten we. Ja, volgens mij alweer iets meer. Ja. Ik was daar echt sceptischer over. Dus ik moet echt zeggen dat me meevalt. Ik had niet echt gedacht dat 1 juli, wat hij toch aanvankelijk beloofde, en daarna werd het begin juli, dat ook echt gered zou worden. Maar als we inderdaad echt op half juli zitten, dan vind ik dat al heel bijzonder. Het enige wat echt gewoon jammer toch is, ik kan toch niet voorzichtig genoeg zijn, is dat je natuurlijk toch een hele hoop reisverkeer gaat krijgen. Ook met mensen die maar 1 prik hebben vermoedelijk. En ja, met 1 prik, als het niet Janssen is, ben je toch niet 100% beschermd. Zo is het gewoon. Ja, dit vind ik dus wel echt net het puntje. Want heel veel mensen denken nu van, ja joh, dit is dat het 2 weken later is, wat maakt het nou uit? Maar als je dus 2 weken eerder inderdaad dus al die 100.000 mensen extra, of eigenlijk misschien wel 2 miljoen mensen extra die eerste prik zou geven, dat scheelt uiteindelijk toch weer een enorme berg besmettingen en ook weer mensen in het ziekenhuis en doden. Dus en ook met elke, scholen, elke dag telt. Verhaal. Ja, maar dat is dus ook een van de redenen waarom we dus met z'n allen op Twitter zo enorm zitten te pushen op zo snel mogelijk iedereen die vaccinatieafspraak geven. Want ja, elke dag telt letterlijk. En dat zijn misschien een beetje uit het oog verloren nu we al op die 9 miljoen zitten. Maar er zijn natuurlijk gewoon nog steeds elke dag mensen die in het ziekenhuis komen te overlijden. Dus, ja. En 9 miljoen zijn de prikken. Dat is natuurlijk niet het aantal mensen. Precies. Ja. Ondertussen zit de Belgische viroloog Mark van Ranst al 10 dagen ondergedoken wegens bedreigingen van een voortvluchtige oud-militair. Door die dreiging zeggen Nederlandse OMT-leden meer op hun woorden te gaan passen. Sander, hoe kijk jij naar die affaire, zou ik bijna zeggen? Want ze maken ook, hij maakt ruzie hè, op Twitter. Hij maakt ruzie op Twitter, Willem Engel. Ja. Hij is binnengedrongen in zo'n chatgroep van mensen die hem heel erg hekelen. En daar is hij zichzelf gewoon als onder zijn eigen naam is hij daar een beetje ruzie gaan schoppen. Ja, ik zou dat niet doen. Ik zou daar boven staan als ik hem was. Ik had echt niet gedaan van, joh, kijk eens eventjes als een rode lap op een stier, dan ook nog eens eventjes daar ruzie gaan zitten maken. En als laatste, voordat hij eruit ging, had hij gezegd, tabé strijders. Zoiets, weet je wel. Van, denk van, ja, doe dat nou niet, want dat is toch helemaal niet handig. Mensen hebben. Dat zegt hij ook later, hè, dat hij dat misschien beter achteraf gezien, beter niet had kunnen doen. Maar hij doet het wel onder zijn eigen naam. Weet je, ook nog eens van, hier is de Mark van Ranst en ik kom jullie eventjes opzoeken. Ik denk, ja, het is ook wel heel intimiderend voor iedereen. Leef je eigen leven, doe wat je doet. Je weet waar je voor staat. En blijf dat gewoon doen. In plaats van dat je je gaat bemoeien met allemaal chatgroepen. Ja, Kirsten heeft het een beetje aan zichzelf te wijten. Ja, dat vind ik niet echt uiteindelijk. Hij wordt letterlijk met de dood bedreigd. Hij zit dus ondergedoken, omdat hij zijn leven gewoon letterlijk niet zeker is. Simpelweg omdat hij zijn werk doet. En dan vind ik het eigenlijk ook weer niet zo heel gek dat je daar dan best boos over bent. En de mensen die daar dan die doodsbedreigingen uiten of ondersteunen, dat je daar gewoon tegen ten strijde trekt. Weet je wel? En dat dat onhandig is, ben ik het mee eens. Maar ik kan het hem absoluut niet kwalijk nemen wat dat betreft. Nee, maar nou, weet je, wat valt er te winnen, hè? Niks. Hij krijgt ze echt niet overtuigd. Maakt niet uit. Ik bedoel niet. Dus dat is het, ja. Waar ja, is interessant. Wacht even, jij zegt, ja, dan heb je maar ruzie. Ja, nou ja, dan heb je maar even ruzie. Nogmaals, moet je je voorstellen dat je dus onder die druk staat, dat er letterlijk dus iemand misschien onder je raam heeft gestaan met een vuurwapen. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dan dingen doet die je in een normale situatie misschien iets minder zou doen. Nou, hij is altijd heel uitgesproken en hij gaat er gewoon mee door. Dat was mijn volgende zin ook. Want Van Ans staat natuurlijk ook bekend als iemand die best wel van de ferme uitspraken is, zoals ze in België zeggen. Dus wat dat betreft verbaast het ook weer niet heel erg. Maar Ronit, het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Het komt nu naar boven, met name die dreigementen natuurlijk. Maar als ik me goed herinner, begon het eigenlijk al meer dan een half jaar geleden met die dreigementen in België. Als het een half jaar lang continu maar doorgaat op allerlei manieren. Als je iets zegt in de media, krijg je de hele wereld op wat voor manier dan ook over je heen. Ja, kan je toch voorstellen dat er iets gebeurt? Niet alleen in België. Het is natuurlijk gewoon echt wel een bekend feit inmiddels dat veel OMT-leden ook in Nederland gewoon bedreigd zijn. Mm-hmm. En ik zeg gewoon, het is natuurlijk alles behalve gewoon. Dus ik vind het helemaal niet zo raar dat je dan ook van je laat horen. Bovendien doet Mark van Hans dat ook nog op een ontzettend geestige manier. Dus dat moet je hem nageven. Ja, of het verstandig is of niet verstandig is. Kijk, uiteindelijk zijn mensen ook gewoon emotionele wezens. En als je zo lang, zeg maar, door dat soort gekkies achtervolgd wordt, dan snap ik wel dat je een keer iemand van repliek wil dienen op jouw manier. Ik zie niet in dat hij dan zelf zou vragen om bedreigd te worden of wat dan ook. Dat lijkt me volkomen legitiem. Dat ja, precies. Don't blame the victim. Ik vond hem in elk geval tegen Willem Engel vond ik hem echt geniaal dat hij zei van als zodra er een salsa-epidemie uitbreekt, dan ben ik de eerste naar wie ik luister. Ja, dan ben je geniaal. Ik vind hem wel heel, heel grappig, hoor. Ja, maar doen we het in Nederland dan, doen ze het in Nederland dan veel beter? Door zich gewoon. Wij hebben geen Mark Verans. Nee, maar we hebben wel Gommers en we hebben wel een Koopmans bijvoorbeeld. Ja, maar wacht even. We moeten niet vergeten dat iemand die ontzettend betrouwbaar is en altijd mensen van de feiten met de feiten inlicht. Iemand als Jan Kluipmans, dat was toch echt wel een groot twitteraar. Die is wel gewoon van Twitter verdwenen. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dus doen wij het beter? Nee, uiteindelijk betekent het dat je af en toe dus. Althans, sommige mensen die kunnen gewoon niet anders. Die staan met hun rug tegen de muur in verhouding met hoe vaak ze worden bedreigd. Ja, dat vind ik echt een hele kwalijke zaak. Ja, en ik hoop dat de politie dat zeer zwaar opneemt. Ja. Had je dan liever gezien dat ze wel zich hadden verzet tegen al die dreigementen die ze over zich heen krijgen? Nee, ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat je dat niet meer kunt. Maar ja, ik vind uiteindelijk wel het heel kwalijk dat mensen die ons van goede informatie voorzien uiteindelijk dan verdwijnen van de platforms waar je ook veel informatie vandaan haalt, los van een hele hoop onzin en gescheld. Dat soort stemmen heb je ook nodig om je wel te laten informeren. Dus ik vind dat wel heel kwalijk, ja. Gaan we op vakantie deze zomer, Kirsten? Ik weet het nog niet. Ik zit echt te wachten tot ik mijn eerste dosis vaccin, welke het ook wordt, dan mag ophalen. En ik ben ook bezig met verhuizen en dergelijke. Dus het is een beetje een rare tijd. Ik wil wel, ik heb Nederland nu echt van boven tot onder en van links naar rechts. Je kan Nederland niet meer zien. Ja. Kan Nederland niet meer zien, bij wijze van spreken. Dus ik wil wel graag weg. Ik wil echt wel even uit zijn. Want mentaal is het op een gegeven moment ook wel een beetje klaar. Ik heb ook uit in Nederland toch ook wel een beetje, toch? Heeft dat gedaan? Ja, maar 10 keer. Maar dan heb je toch niet heel Nederland gezien? Nou, vraag maar. Zeg dan. Ik ga naar Spanje. Tenminste, die heb ik gepland. En ik ga ervan uit dat het geel wordt. Naar je eigen plekje, neem ik aan. Blijft. Ja, en daar heb ik heel veel zin in. Ja, nee, dan kom ik heel erg tot rust. Ik zo lekker. En maar wil je dan per se 2 keer gevaccineerd zijn voordat je gaat? Ja. Ik krijg eentje maar. Hè, omdat je ziek bent geweest. Ja, ik heb het natuurlijk gehad. Dus ik krijg er eentje. En mijn jaar is nu ook, 1973. Dus ik word, als het goed is, moet ik wel een paar weken wachten, toch? Kirsten, ja. 4 weken, Na 4 weken mag ik geprikt worden. Ik ben heel streng. 3 weken kan ook wel, toch? Nee, ja, mag pas na 4 weken mag je een afspraak maken als je corona hebt gehad. Oh, op zo'n manier. Oké. En dan. Niet de interval. Nee. Ja. Nee. En Ronit, ga jij op vakantie? Nou ja, dus inderdaad, ik heb een enorme mazzel gehad omdat er spelage was en ik was op tijd. Dus ik ben geprikt en ik ga zeker weg. En ik ga naar een heel spannend gebied, naar Israël, waar mijn zusje woont en op elk moment een kind kan krijgen. En Israël doet ontzettend moeilijk met mensen binnenlaten. Dat is heel vervelend en tegelijkertijd ook wel behoorlijk terecht. Want voor je het weet heb je weer een epidemie te pakken. Want er zijn natuurlijk altijd nog mensen die zich niet laten vaccineren. Dus je moet echt een hele handel aan papierwerk overhandigen, wil je naar binnen kunnen op dit moment. En je moet er ook directe familie hebben wonen. Maar als ik dat allemaal bij elkaar gesprokkeld heb, dan ga ik een maand naar Tel Aviv. En moet je dan ook in quarantaine of dat niet? Je moet, als je aankomt, moet je een antistoffentest laten doen. Nou, in principe pikt hij je vaccinstoffen dus uit. Okay. Mocht hij dat niet oppikken, wat kan, dan moet je 2 weken in quarantaine. Okay. En dat is niet de Nederlandse quarantaine zoals in Nederland. Nee. Oké, dat kan wel heel niet. Hele binnenvakantie worden dan, met je Tel Aviv. Het is met die vakanties nog wel een ding, hè. Want heel veel mensen denken, zodra ik gevaccineerd ben, kan ik alles weer doen. Want dan, dan word ik niet meer ziek. Maar je kan wel nog steeds natuurlijk besmet worden en daarmee ook anderen besmetten. Dus het is wel echt wel zaak dat mensen toch een beetje afstand blijven houden om die reden. Nou, volgens mij is de kans dat je een ander besmet klein. Als je gevaccineerd bent echt heel klein. Maar net als met de... Ja, maar net als met een griepprik is het wel zo dat er natuurlijk allerlei varianten zijn. Dus als je een influenza-vaccin hebt, dan kan het nog best wel zijn dat je een bepaalde variant van de griep alsnog krijgt. Maar je wordt in ieder geval niet meer zo ziek van dat je in het ziekenhuis belandt. Dus alleen daarom al is een vaccin de moeite waard. Oké. Okay. We gaan nu we toch op reis zijn richting het Binnenhof. De formatie van een nieuw kabinet is in volle gang. Maar we horen er eigenlijk nog maar beperkt berichten over. Bewuste strategie van de partijen en informateur Mayet Hamer. Toch valt er genoeg te bespreken. Bijvoorbeeld D66, de achterban. Die heeft om te beginnen kritiek op de nieuwe leider Kaag. Nieuw leiderschap beloofden ze. Dat zien de leden niet terug. Ze hebben, dat hebben ze in een motie samengevat. Samenwerken met VVD onder Mark Rutte is oude politiek, vinden de leden. Hadden jullie die zien aankomen, Kirsten? Ja, een deel van de leden, geloof ik, toch? Het is tot nu toe allemaal toch stiekem best wel een beetje business as usual in die formatie. Het is hetzelfde type gesprekken, op hetzelfde stramien zoals altijd. Nee, helemaal niet. Ze zijn nog helemaal niet aan het onderhandelen. De hele wereld komt langs, de Efteling komt langs. Weet dit dat allemaal langs komt? Ja, dat is toch altijd, joh. Nee, niet aan het begin, hooguit aan het eind. Nee, maar het is wel hetzelfde type dingen. En er liggen normaal gesproken natuurlijk altijd 600 brieven bij de informateur. Ja, brieven, maar ze mogen nu allemaal langskomen. Ja, nou ja, nog 26 erger 26 dus. Organisaties in één dag, geloof ik. Het is wel echt vreemd dat Hamer nu al met allerlei polder partners praten, niet eerst een soort serieuze inventarisatie maken van partijen die met elkaar door een deur kunnen. En bovendien, Kaag wilde het kabinet voor de zomer, hè? Dus dat is over precies 24 dagen. In de meeste landen heb je een kabinet een dag of een paar dagen na de verkiezingen. Het duurt natuurlijk wel echt heel lang. Ja, dat is precies dus ook het punt. Dat is dus echt business as usual, want het duurt in Nederland altijd best wel lang. En we weten natuurlijk misschien nog wel dat Mark Rutte had gezegd na de verkiezingen van, moeten nu heel snel op hoofdlijnen tot een akkoord komen. Dat is ook goed voor een nieuwe bestuurscultuur, want als je alleen maar op hoofdlijnen de belangrijkste punten uitzet, dan is er dus ook heel veel ruimte voor de Kamer voor andere zaken. Nou ja, dat hoofdlijnakkoord kunnen we volgens mij ook wel in de prullenbak kieperen. Zeker als er met zoveel mensen wordt gepraat en je een kabinet krijgt straks met minstens 5 partijen. Want dan wil toch iedereen dan zijn eigen belangrijke principiële punten in hebben. Of 4, dat kan er nog steeds. Ja, nou, 4, ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren, 4 partijen, als ik heel eerlijk ben. Maar ik zie gewoon nog niks van een vernieuwing van de cultuur of wat dan ook. Goed, en ik zie ook geen. Die zie je wel komen dan dus. Gewoon weer de oude politiek. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, dat is het tot nu toe nog steeds. En als je ook hoort over welke coalitie er nu met name wordt gesproken, dus met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, dat zijn ook weer de usual suspects wat dat betreft. Maar goed, de twee hoofdsmurven, die hebben een beetje de pik op elkaar, hè? Ik bedoel, zowel Rutte als Kaag, die zien elkaar niet zo heel goed meer zitten. Ik ben wel benieuwd welke kant het op gaat. De een vindt de ander hautain en de ander vindt de een opportunistisch. Zo is het, ja. Dus ik denk, ze hebben allebei gelijk, denk ik. Hoe gaan die met z'n tweeën door één deur? Zou dat ook niet onderdeel van een spel kunnen zijn? Nou, nee, ik denk dat dit zit dieper. Wat zit er dan achter? Waarom zou je dat zo openlijk zeggen? Helemaal niet erg, joh. Ik bedoel, Kaag is een diplomaat, dus die komt er toch wel uit. En Rutte al helemaal, die laat altijd alles van zich afglijden. Dus die komen er onderling wel uit, hoor. Daar maak ik me nou net even geen zorgen over. Maar wat is dan het nut om dit te hard op te zeggen? Ja, goed antwoord. Ronit weet, ja, ik zit aan Ronit, die weet het. Nee. Ja, God, in Nederland is het toch altijd compromissen. Dus links, rechts. Het, eigenlijk, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Het is altijd een soort van het midden, alleen. Ja, de accenten liggen een beetje anders soms. En bijvoorbeeld CDA en VVD laten in hun programma's de staatsschuld heel hard oplopen. Ja, vroeger zou je dat omschrijven als links beleid. Dus het is een beetje, ja, onduidelijk wat nou rechts is en links is. Het is altijd compromissen sluiten. Dit is Nederland. Ja, en echt. Wat je zegt is inderdaad waar. En het is volgens mij ook een van de redenen dat er nu relatief wat minder aandacht is voor wat er in de formatie gebeurt. Ik merk dat mensen het er ook, zeg maar, niet over hebben op straat. Nee, maar het is ook zo'n ongelooflijk proces dat je denkt, ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Nee, ja, dat. Ja, over nieuwe bestuurscultuur gesproken. Nee, ja. maar het duurt ook heel lang. Maar het maakt per saldo voor heel veel mensen ook niet zoveel uit. Sander, maakt het jou wat al uit? Die partijen. Maakt jij wat uit wie er gaat regeren? Nou, dat maakt me wel uit wie er gaat reageren. Wel, ja. Maar ja. Ik moet wel zeggen, het duurt allemaal zo ongelooflijk lang. Er wordt geen stap gezet. Dus ik word er wel een beetje narrig van. Dat merk ik wel. Ik hoor het wel. Ik zit te kijken naar slapstick. Ja, precies. Dat heb ik een beetje. Je wordt gelaten. Een beetje van, het zal allemaal wel weer. Kijk, en in Rotterdam hebben ze op een gegeven moment, de grootste partijen hebben ze op een gegeven moment gewoon buitenspel gezet. Ja, leefbaar. Dachten ze bij zichzelf van, nou jongens, zoek het maar uit. We gaan het met alle kleine partijtjes, gaan we het zelf wel eventjes doen. Ja, dat viel ook weer niet goed, hè. Dat was echt, de Rotterdammers zeiden wel, tenminste heel veel Rotterdammers zeiden daar wel over van, ja, maar wat krijgen we nou? Ja, maar dat kan in Den Haag in principe ook gebeuren. Ja, dat kan zeker gebeuren. Als het echt moeilijk doet, dan kunnen ze zeggen, we gaan met Kaag en de Zeven Smurven. Nou, die kans is, ja, precies. En de Zeven Smurven, ja. Ja. Weer een nieuwe partij, ik heb iets gemist. Nee, met alle kleintjes bij elkaar, dan kom je er ook aan de meerderheid. Ja, ja, maar dan moet er wel heel veel gebeuren. Ja, zeker. Zover zijn ze nog niet, maar ik weet nog niet. Zeggen we in Rotterdam, dan moet er nog wel wat water door de Maas heen. Ja. Nou, weet je, het scenario waar ik soort van tussen aanhalingstekens bang voor ben, is de coalitie die ik net noemde, dus eigenlijk een soort van semi-overlinks met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die partijen moeten elkaar dan helemaal vasthouden. Want met één van de twee alleen gaat het niet. PvdA wil niet zonder GroenLinks. En met alleen GroenLinks wil de VVD al helemaal niet. Dus die partijen hebben het echt heel moeilijk om elkaar überhaupt vast te houden. En als dat niet gaat, dan heb je natuurlijk de kans dat bijvoorbeeld de VVD zegt, nou, dan gaan we met JA 21 of een andere rechtse partij in zee. Wat er weer toe kan leiden, even weer een stap vooruit denken, dat de PvdA zegt, ja, nee, maar dan willen wij toch aansluiten. Want dan nemen we onze verantwoordelijkheid wel. Weet je? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Kijken of we voor de kerst een nieuw kabinet hebben. Ik vraag me af, hoor. Ja, dat is wel. Denk je wel? Haalt je de kerst? Ja, dat gaat wel gebeuren. Okay. Je hoort de tune op de achtergrond. Dat betekent dat we aan het einde zijn van het eerste half uur van Langs Lijn en Omstreken. Zometeen vanzelfsprekend meer. Praten we ook nog even over de burn-out onder de politici. Of hoe we daar hier tegenaan kijken. Of dat logisch is gezien al het werk wat op de bordjes wordt geslingerd. Over Shell, over Wit-Rusland. Vanzelfsprekend met Ronit Pallas, Kirsten Verdel en Sander de Kramer. Graag tot zo na negenen. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Iedere dag demonstreren ze. Gevluchte Wit-Russen in Litouwen. De moeizame strijd van de Wit-Russische oppositie. De hoofdstad van Litouwen is de belangrijkste verzamelplaats geworden. Duitse erkenning van Namibische genocide. Tienduizenden wurden in gevangenschap erschossen, zu Tode gefolterd. Oder sie verhungerten und verdursteten in der Wüste. En onze eeuwige angst voor de dood. Toen begon het wel door te dringen. Ja, ik dacht dus, ons gedrag wordt echt in hoge mate bepaald door de doodsangst. Dat en meer in OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Schieten! Goal! Het voetbalbeleefje waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 5G. Nu van 849 voor €809. Of een Samsung 55 inch QLED TV. Nu van €999 voor €777. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AHA verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fusti, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Het lekker weerbericht. De barbecue gaat aan. Dus snel naar Albert Heijn. Want op de AH-burger, kipburger en vegaburger krijg je nu 50% korting. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte omschreef op de persconferentie vanavond de aangekondigde stap 3 van de versoepelingen als het einde van de harde lockdown. Stap 3 houdt in dat er vanaf 5 juni binnen meer kan. Dat geldt onder meer voor kunst, cultuur, horeca, sport, sauna's, zonnestudio's, rondvaartboten en casino's. Festivals en dergelijke worden nog niet toegestaan. Basisregels zoals 1,5 meter afstand blijven in het algemeen gelden. Op de persconferentie heeft demissionair minister De Jonge ook gezegd dat de vertraagde levering van het Janssen-vaccin een beperkte invloed op de vaccinatieplanning heeft. Dat minder wordt geleverd laat een heel groot gat vallen, zei hij. Dat levert een aanpassing op in de planning. In plaats van begin juli kan nu iedereen de eerste prik half juli hebben gehad. Bijna een kwart van de coronasteun gaat naar bedrijven die vorig jaar meer omzet boekten dan het jaar ervoor. Dat melden ambtenaren van het ministerie van Financiën in vakblad ESB. Vorig jaar kregen ondernemers zo'n 33 miljard euro aan noodsteun voor bijvoorbeeld salarissen van het personeel. Sommige bedrijven die meer omzet boekten kwamen toch voor steun in aanmerking. En dat kwam doordat de overheid naar bepaalde maanden keek en niet naar het hele jaar. Het is nog niet bekend of die ondernemers steun moeten terugbetalen. En vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle snorfietsers een helm op. Dat schrijft demissionair minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Nu is het dragen van een helm alleen een advies voor de bestuurder van een snorfiets. Snorfietsen zijn brommers die niet harder mogen dan 25 km per uur. Ze zijn te herkennen aan een blauw kentekennummer. Wat voor soort helm het moet worden, wordt nog uitgezocht. Het weer, vannacht 5 tot 8 graden. Lokaal ontstaat nevel of ook een mistbank. Morgen in het binnenland en in het noorden wat wolken. Op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 21 graden. In het uiterste noorden dus wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. We zijn bezig met ons nieuwsforum over de opvallendste zaken uit het nieuws. Ja, en daarin praten we verder over de formatie, de rel rond de opgepakte journalist in Wit-Rusland. Natuurlijk de uitspraak over Shell. En we komen nog even terug op het Songfestival. Echt? Ja. Nou, okay. Maar misschien dan. Dat doen we met bestuurskundige en Amerika-kenner Kirsten Verdel, programmamaker Sander de Kramer en schrijver en auteur Ronit Palasch. Goed, waar waren we gebleven? We zouden het nog even hebben over de burn-out. Hè. Kort voor 9 hadden we het al over de politiek en over de formatie. Deze week kwam er buiten dat minister Van 't Woud overwerkt thuis zit. Hetzelfde gold voor 2 Kamerleden, het CDA's Omtzigt en Van der Molen. Omtzigt kiest, en net als zijn fractiegenoot, nu ook voor om minstens 4 maanden zich te laten vervangen. De Kamervoorzitter Bergkamp is ervan geschrokken en wil overleg met de premier. Wat dachten jullie toen jullie te horen, Ronit? Wat dacht jij? Ik denk altijd, burn-outs gaan nooit over te hard moeten werken. Dat heeft altijd met iets anders te maken. Dat heeft te maken met werksfeer. Dat heeft te maken met stress niet per se door de hoeveelheid werk. Het heeft heel vaak te maken met de omstandigheden waarbinnen je dat werk verricht. Als je in Amerika, dat is heel grappig, vroeger bestond dat woord helemaal niet. Ik weet nog dat ik aan een vriend vertelde over dat een vriendin een burn-out had. En ik was like, what? A burn-out? What is that? Dat is gewoon helemaal iets wat niet bestond. En heel veel mensen hebben er dan best wel cliché-ideeën bij over dat een ziekte is voor verwende millennials. En deels zal dat ook wel zo zijn. Maar deels natuurlijk echt niet. Wij begonnen er niet over, hè? Millennials, wij begonnen er niet over. Spontane ontkenning, zou de psychoanalyse in ieder geval zeggen. Maar dus los van dat die er ook wel tussen zullen zitten, heeft het echt vaak te maken met mensen die ook gewoon heel hard en heel veel kunnen werken, maar de omstandigheden waarbinnen dat gebeurt, kijk naar omzicht, zodanig zijn dat het of niet veilig voelt, of anderszins een verstoorde relatie is. En dat zorgt ervoor dat mensen een burn-out krijgen. Dus niet eens per se alleen de werkdruk. En dat is natuurlijk best wel interessant. Ik snap dat Vera Bergkamp daarvan geschrokken is. Maar dat is natuurlijk wel iets wat ontstaan is onder het Kamervoorzitterschap ook van Khadija Ariep. En dat zal daarvoor ook al hebben gespeeld. Dat is niet iets van alleen nu. Hè? Maar dan is het meer dat het onveilig is in Den Haag dan dat ze te hard moeten werken, zeg jij? Ja, ik denk dat dat echt een combinatie is. Ik bedoel, dat er hard gewerkt wordt, dat geloof ik wel. En dat mensen te weinig fractiemedewerkers en dat zal allemaal kloppen. Maar het is echt een opsomming van zaken. Het is nooit alleen werkdruk. Ja. Sander de Kramer, ik denk dat jij niet zoveel talent hebt voor burn-out, of wel? Één keer. Heb je burn-out gehad, hoor? Nou, ik heb wel eens een tikkie gehad, hoor. Echt waar, ja? Ja, toen had ik 58 reizen gedaan voor een reisprogramma voor NPO 3. Naar allemaal oorlogsgebieden. En toen werd het me allemaal een beetje te veel. Maar was dat vanwege het hard werken of vanwege wat Ronit zegt, of stress of ingewikkelde omstandigheden? Een combinatie ervan. Weinig slapen, daar zit ook al veel in, hoor. Als je weinig slaapt en je blijft maar doorgaan, op een gegeven moment pleeg je zoveel roofbouw op je lichaam dat op een gegeven moment je lichaam echt zegt van nu is het even voorbij. En dat gebeurt gek genoeg vaak op momenten dat je een beetje kunt ontspannen. Nou ja, tijdens een vakantie krijgen de meeste mensen een burn-out. Want toen denken ze van nu kan het lichaam het eventjes ontspannen en dan slaat het juist toe. Maar in de Tweede Kamer, die eenmansfracties, hè? Die moeten eigenlijk keuzes maken waar ze zich mee gaan bemoeien. Welke debatten ze moeten gaan volgen. Want je kan niet alles doen in je eentje. En misschien wil je hoofd dat wel. Zou dat een rol kunnen spelen? Dat zou zeker een rol kunnen spelen. En wat je natuurlijk heel veel hoort van Tweede Kamerleden is dat ze heel hard werken en heel weinig slapen. En in slaap zit natuurlijk ook heel veel. En als je dan ook nog eens een keertje jezelf moet opknippen in zoveel stukjes van ik moet overal over mee willen praten, ja dan... Maar dat is wat anders dan Ronit zegt. Want Ronit zegt, het is niet altijd alleen maar het harde werken. Het is een combinatie. En wat er natuurlijk ook bij komt kijken is dat het soort werk betreft dat eigenlijk nooit helemaal stopt. Hè. Dus er zijn natuurlijk mensen die een baan hebben en als ze dan kantoor verlaten, dan is de dag gewoon voorbij en dan is het klaar. En als je in de politiek zit of in de journalistiek of andere beroepen, dan gaat het altijd maar door. Dus dan is het gewoon heel moeilijk om je telefoon weg te leggen en dan om echt je puur op de ontspannende momenten van een dag te richten. En dat is natuurlijk ook een ding, dat je niet echt ontspant, dat werk altijd maar doorgaat, dat de omgevingsfactoren niet optimaal zijn en dat de werkdruk hoog ligt. Nou, Sander wil heel graag iets zeggen. Vergis je niet, hè? Wat natuurlijk ook heel veel speelt met zo'n omzicht bijvoorbeeld, al die bedreigingen, weet je, die op een gegeven moment speelden en dan nu weer deze ellende die hij over zich heen heeft gekregen met al dat gedoe, de omzichtgate zullen we het maar noemen. Ja, omstandigheden. Ja, het is echt gewoon heel sneu voor zo'n man ook. En ja, ik heb er echt wel heel erg mee te doen. Ja. Kirsten, is er iets aan te doen in de politiek? Kan het anders? Ja, nee, ik denk dat het inderdaad vaak wel een combinatie van factoren is. Kijk, voor de een zal het puur fysiek zijn door gebrek aan slaap. Bij de ander is het combinatie met stress qua omstandigheden enzovoort. Maar wat je natuurlijk in de Kamer en ook in het kabinet gewoon ziet, is dat er in ieder geval ongelooflijk veel wordt gewerkt. Er zijn mensen die ik ken die de Kamer in zijn gegaan, die vrienden van me waren, ja, die zie je niet meer. Nee. Die hoor je niet meer. Die zijn gewoon alleen maar daarmee bezig. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ja, dat kan op een gegeven moment gewoon opbreken. En daar kun je natuurlijk wel wat aan doen. De Kamer heeft echt meer ondersteuning nodig. Oh ja. Al is het maar om de functie goed uit te kunnen oefenen. Want de Kamer heeft natuurlijk een wetgevende functie. Nou, daar komen ze vaak al niet aan toe. Er worden weinig initiatiefwetsvoorstellen ingediend. Kost heel veel tijd namelijk. Maar ook een controlerende functie. En ook die controlerende functie, ja, als je dat goed wil doen en je bent als Kamerlid heb je vaak een administratieve medewerker die je moet delen met collega's. Ja, schiet allemaal niet en dan op, heb je anderhalve of 1,2 beleidsmedewerker. Ja, zeker voor de kleinere partijen waar je dan op 3, 4, 5 verschillende dossiers zit, is dat gewoon niet te doen. Tegenover een ministerie waarbij dus de bewindspersoon misschien wel meer dan 1000 mensen heeft. Ja. Ik hoorde vandaag de podcast van Xander van der Wulp en Joost Vullings en die zeiden dat ze Sybrand Buman weer gezien hadden. Toevallig kwam het hier ergens tegen. En ze zeiden, hij was zo leuk geworden. In de Kamer hadden ze meegemaakt dat hij helemaal suf geluld en overwerkt. En nu ineens was het een leuke, vriendelijke man geworden, zeiden ze. Ja, I rest my case. Dit is hoe het werkt. Ja. Ook en hetzelfde. Ja, die was ineens helemaal ontspannen toen hij niet meer in de politiek zat. Dan heb ik hem wel eens meegemaakt bij veel congressen of dingen. En dan was hij ineens heel geestig en helemaal niet zo verstard en benauwd en moeilijk en stijf. Hij was ineens een hele joviale, leuke, vrolijke, ontspannen man. Ik wist niet wat ik zag. Ja, dat herken ik. Dus politici die luisteren, die gaan nu overwegen om vanaf morgen... Ja, weet je, een aardige anekdote misschien. Heel kort als het kan. Nou, toen met Melkert en Fortuyn. Ik liep toen stage bij het Centrum voor Lokaal Bestuur. En er werd een congres georganiseerd. En daar moest Melkert een speech houden. En dit was... Fortuyn deed al mee, zeg maar er was nog niks geks gebeurd. En toen werd er gemeld dat Melkert maar 4 uur per nacht sliep. Dus die was alleen maar aan het werk. En die kwam op dat congres binnen, ging in een kamertje zitten, zonderde zich af met zijn laptop, moest ergens naartoe. En toen werd die laptop gestolen. En dus dat was alleen maar chagrijn, zeg maar. En die vermoeidheid, ja, die kwam volgens mij naar buiten vervolgens in die debatten met Fortuyn. Waarin hij dus met zijn platgeslagen biertje en zo stond, weet je wel. Uitgeblust. En, ja, gewoon uitgeblust, gewoon over vermoeidheid. En dan krijg je dus ook dit soort dingen. En de stress die de fallout daarvan dan weer oplevert, helpt ook niet echt mee. Nee, zo kelde je een end naar beneden, heel kort achter elkaar. Goed, dan als Shell op korte termijn moet het wereldwijd de uitstoot van CO2 terugdringen. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag deze week. Die Milieudefensie tegen het olieconcern had aangespannen. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Dit is een historische dag, voor ons allemaal. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Ronit Pallas, is dit een historische uitspraak? Nou, dat vind ik wel. En het schept ook nog eens een enorm precedent natuurlijk voor andere bedrijven. Ik vind het wel... Ik vond het echt wel historisch, ja. Verrassend ook, Sander de Kramer, lijkt mij. Spectaculair. Spectaculair, ja, zelf. Ik vind het spectaculair, ja. Dat een bedrijf zo wordt aangepakt. Ja, en dat het ook een keertje doorgaat. Nee, ik vind het echt heel goed. Ja, want het werd ook tijd volgens mij, vind jij, hè? Vind ik zeker, ja. Want? Ik denk, nou, omdat je natuurlijk merkte dat iedereen er maar mee wegkwam. Elke keer, hè. Van, de grote vervuilers. Nou ja, was het een hand in onschuld of zei het 4 keer sorry, mea culpa. En we gingen weer door. We deden een plas, we pakten onze jas en alles bleef zoals het was. En nu is het gewoon... Eindelijk een keer echt een rechter die uitspraak doet en die zegt van dit moet gebeuren. In 2030, 45% reductie. Nou, ik vind het echt prachtig. Ja. Kirsten, is het de taak van de rechter om dit te doen? Uiteindelijk wel. Ik zat nog eens op te zoeken wanneer iets nou een onrechtmatige daad is. En heel veel mensen denken dan van ja, dan moet je een wet overtreden hebben. Maar het is meer dan dat. Je hebt eigenlijk 3 redenen waar je door een rechter op aangepakt kunt worden. Dat is dus het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht. Het is ook dat er sprake kan zijn van inbreuk op een recht. Bijvoorbeeld een mensenrecht, waar natuurlijk de rechter in deze zaak veel over gezegd heeft. Of handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. En ook die lat, zeg maar, is gebruikt door de rechter om Shell langs te leggen. En ze hebben daarbij ook gezegd van ja, weet je, Shell heeft zich gecommitteerd. Het begon bij het akkoord van Parijs. Daar is natuurlijk het klimaatakkoord uitgekomen. En in Nederland ook de klimaatwet. En Shell heeft zich gecommitteerd aan dat klimaatakkoord. En dan zegt de rechter vervolgens van ja, weet je, in 1988 hebben jullie zelf in een intern rapport al gewaarschuwd voor klimaatgevaren. Jullie maken elk jaar een rapportage van de uitstoot. En je bent dus ook op de hoogte van wat je doet. En je hebt gewoon enorme impact. Ze stoten dus als Shell, met alle dochterbedrijven en dergelijke, 9 keer zoveel CO2 uit als Nederland. Ze zijn verantwoordelijk voor 3% van de uitstoot in de hele wereld. En daarom zegt de rechter ook, ja, dan heb je echt een specifieke verantwoordelijkheid omdat je zo groot bent, om meer te doen. En ze zeggen dus niet van, weet je, je mag geen olie meer oppompen. Ze zeggen nee, je moet je CO2-uitstoot reduceren met een bepaald percentage. Zie maar hoe je het doet. Ja. Dus ze geven ook ruimte. En ja, die ruimte is er aan alle kanten om maar, meer te doen. Sander, jij zegt ik vind het goed, ik vind het mooi. Aan de andere kant, je kan wel afvragen of Shell dit had kunnen weten. Hè? Ja, natuurlijk. Weet je wie de postuum een vreugdedans doet? Ik heb een heel mooi gesprek gehad vlak voor zijn dood met Wubbe Ockels. En die heeft zo gestreden, ook tegen de Shells van deze wereld, om ze te overtuigen. Hij heeft zelfs de 10, eigenlijk zijn eigen 10 geboden nagelaten uiteindelijk. Hè. En ik weet gewoon, voor hem is dit ook wel echt wel een genoegdoening. Ik zie dit wel als een grote... Ja. Als een grote overwinning. Maar stel hoor, dat Shell er nou mee stopt en andere bedrijven nemen het gewoon over die niet in Nederland gevestigd zijn en die niet aan deze wet moeten voldoen. Dat risico loop je natuurlijk gewoon enorm. Dan schiet het klimaat er niks. Maar er gebeurt al meer, hè? Want in Duitsland heeft een rechter ook al een uitspraak gedaan dat Duitsland zelf concreter moet zijn in wat ze aan klimaatverandering gaan doen. En je ziet ook bij andere oliebedrijven dat die onder druk staan. Bijvoorbeeld bij Total loopt ook al een rechtszaak. Bij Exxon zitten 2, tussen aanhalingstekens, klimaatactivisten in de board inmiddels. Dus en onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. En alles wat er nu gebeurt met die zaken zet gewoon steeds meer druk. Wat jij bedoelt is eigenlijk, dus je kunt nu natuurlijk eigenlijk ook loesje oliemaatschappijen krijgen die in het gat springen. Ja, of Chinezen. Ja, of, en dan verandert er helemaal niks. Nee, en dan maakt alleen zelf kapot. Die kans is heel groot. Nee, maar je moet ergens beginnen. En die druk die heeft echt wel impact op hele grote bedrijven die zich vaak wel proberen aan de regels te houden, zoals Shell. En die klimaatakkoorden gelden ook wereldwijd. Die gelden overal. Tussen staten, Tussen staten. Want anders zijn jij en ik ook verplicht om onze uitstoot met 45% terug te brengen. Nou, maar dat is dus ook zo. Want en anders krijg je rechtszaak aan je broek. Het geldt niet alleen dus voor overheden. Dat is natuurlijk het nieuwe van deze uitspraak. Ja, want bij Urgenda ging het natuurlijk nog over de staat. Precies. Maar nu gaat het ook over bedrijven. Maar dan zijn we toch allemaal vogelvrij. Dan kunnen wij toch allemaal een rechtszaak in ons boek krijgen dat wij in 2030 45% minder moeten uitstoten. Dat klopt ook. Want iedereen heeft die verantwoordelijkheid. Nee, maar dat begint toch al bij met welke auto's je stad winnen mag. Nee, maar de rechter heeft daar dus ook specifiek van gezegd van iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor het zorgen voor een beter klimaat en dus het respecteren van elkaars mensenrechten om een fatsoenlijk leven te kunnen hebben zonder dus dit soort dingen. Maar ze hebben wel aangegeven hoe groter je bent, hoe meer impact je hebt, hoe meer je uitstoot je veroorzaakt, hoe groter die verantwoordelijkheid is. Maar iedereen heeft dus eigenlijk de verantwoordelijkheid om zijn eigen uitstoot met 45% terug te brengen ten opzichte van 2019 geloof ik. Ja, maar ik begrijp jou heel goed, Thijs, wat jij zegt. Dat is dat ik heb heel veel corrupte regimes gezien en heel veel corrupte bedrijven. En het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon lak te hebben aan de regels. Shell is een van de schoonste oliebedrijven, denk ik. Als je het vergelijkt met de Totals en de SO's. Ja, maar weet je wat het is? Op het moment dat dat er dus zo'n druk komt, hè, dan kan je wel zeggen van een staat neemt bijvoorbeeld olie nu af, ik noem maar wat, van Shell. En dan zegt op een gegeven moment zegt Shell van nou, wij stoppen ermee. Dus dan komt er een andere partij die zich aan geen enkele regel houdt. Dan komt natuurlijk druk ook op zo'n overheid om daar niet af te nemen. Ja. Dus zo werkt het natuurlijk ook. Ik had het gewoon mooier gevonden als wacht even, ik zag Ronnie, die zag ik net met haar hoofd schudden. En met de ogen richting de camera, dat je het ergens niet mee eens was, of dat je in ieder geval iets wilde zeggen. Of zag ik het verkeerd? Nou ja, dat Shell is misschien wel een van de schoonste bedrijven, maar ze hebben natuurlijk ook een soort van gedreigd, een soort cynisch dreigement dan om Nederland te verlaten. En dan denk ik van ja, niet alleen dank Shell zijn bestaan aan Nederland, maar het toont ook een beetje aan hoe ver het bedrijf wil gaan om zich niet aan die akkoorden te houden. Dus Thijs geeft misschien een beetje een heel positief beeld. Nee, relatief. Ik bedoel, olie is sowieso geen schone business. Dus dat zij uitstoot veroorzaken, dat staat vast. Nee, maar goed, je hebt het ook nodig, ja. Ja, je hebt ook maar als wij dus eigenlijk 45% minder zouden tanken bij Shell, dan komen we al een heel eind. Ja, en dan helpen we Shell ook, want die hebben ook een inspanningsverplichting om ons minder te laten uitstoten. Ja, die hebben ze ook. Die kan er nog eens achteraan. Ja, want je hebt 3 verschillende scopes waarop je dus dingen uitstoot en ook kunt reduceren. Dus eerst gaat het over je eigen installaties. Dus wat pomp je bijvoorbeeld zelf op? Daar kun je natuurlijk iets aan doen. Ja. Dan heb je toeleveranciers en dergelijke. Dus ook dingen waar je dus zelf je eigen elektriciteit en warmte afneemt. Dan kun je natuurlijk ook kiezen voor een duurzame leverancier. En uiteindelijk komt het gros waar jij dan je olie en andere producten aan toelevert. En dat gaat dan bijvoorbeeld over consumenten die rijden op benzineauto's. Daar kun je natuurlijk ook wat aan doen. En het is wel heel spannend hoe dit verder gaat. Hè? Want Milieudefensie heeft aangekondigd dat ze ook Tata Steel, KLM, de Rotterdamse haven, de hele mikmak die moest maken pakken. Ja, dus het is zeer de vraag wat de volgende rechter dan doet. Of die allemaal de opdracht krijgen. Kan je daarvan uit gaan kisten dat iedereen nu... Er gaan meer zaken komen, maar niet alleen in Nederland. Natuurlijk nu ook steeds meer in andere landen. Want dit is natuurlijk wereldwijd opgepikt. opgepikt. En reken maar dat ook in andere landen nu ook zaken... Het is echt een precedent. Maar ja, maar dan moeten andere rechters het wel overnemen. Want die kunnen natuurlijk ook een andere weging maken. Ja, precies. Maar voorlopig is de uitspraak die er ligt nu deze. Dat maakt natuurlijk zenuwachtig. En dan kan je twee dingen doen. Je kan dat juridische gevecht aangaan. Je kan ook kijken of je een tandje bij kunt zetten... Ja. In klimaatplannen versnellen. Nou niet? Nou ja, en Thijs, je gaat ook een beetje voorbij aan gewoon maatschappelijke druk. He, dus dit is niet alleen een precedent dat je schept, maar dit legt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij ons als samenleving, als dat met z'n allen op een planeet leven. Dus dit heeft ook echt gewoon maatschappelijke druk, maar die hoort echt via de politiek te gaan, vind ik. Dat is het platform waar we afspreken met elkaar hoe we ons gedragen. Ja, maar de rechter... Nee, sorry, we hebben ook dus de klimaat-eut afgesproken, waarin we dus gezegd hebben dat we als Nederland gaan reduceren. Ja, maar die is in de Tweede Kamer afgesproken. Ja, nou, ja. Dan moet je die bedrijven toch aan houden. Ja, maar dat wil het niet zeggen dat ieder bedrijf afzonderlijk... We hebben in de Kamer afgesproken, volgens de klimaatwet, met z'n allen dringen we dit terug. En niet voor ieder bedrijf afzonderlijk. Dat is de stap die de rechter heeft gezet. Maar daarvoor geldt dus wat ik net zei. Een onrechtmatige daad gaat niet alleen over wettelijke plicht, maar ook over andere zaken in het maatschappelijke verkeer die als norm worden gezien. Laatste woord is aan Thijs. Ik ben heel benieuwd of het bij de volgende rechter is. Volgens mij heeft Thijs aandelen Shell. Nee, sterker nog, ik vind dat ze veel te veel winst maken. Ik vind dat ze zich in Nigeria echt hebben misdragen. Ik heb ze heel lang voorbij gereden. Maar nu had ik echt het gevoel van, ja, dit voelt heel willekeurig. Ja, maar dat is het dus niet. Ja, maar dat snap ik wel een beetje dat je dat zegt. Jullie gaan gewoon door. Nee, maar ik snap wel dat je dat zegt. Maar bij het scheppen van zo'n precedent begint het ergens. En dat kan willekeurig aanvoelen, maar... Je moet ergens beginnen en vervolgens zal er een hele rits volgen. Zo gaat het uiteindelijk altijd als je iets substantieels in gang wil gaan zetten. Ik wil heel graag verandering terugpraten bij de macht. Ja, nee, ik wil graag het volgende onderwerp in gang gaan zetten als je het niet erg vindt. Nee. Die willen we voor 9:30 nog even meenemen. Wit-Rusland, deze week onder vuur vanwege het oppakken natuurlijk van Protasevich. De journalist, internationale vlucht van Griekenland naar Litouwen met de journalist aan boord, werd gedwongen in Wit-Rusland te landen. De journalist werd gearresteerd. Europa beraadt zich op vergelding. And there will be a very strong focus on the utterly inacceptable hijacking of a Ryanair flight by Belarus authorities. There will be a very strong answer. We will discuss options, different options of sanctions. Sanctions against business and economic entities that are financing these regimes. And we are looking into sanctions against the aviation sector in Belarus. Now, finally, there is a $3 billion investment and economic package ready to go in the European Union. That is on hold and frozen till Belarus turns democratic. Ja, de voorzitter Ursula von der Leyen, van de Europese Commissie, Sander de Kramer. Wat vind jij ervan? Ik vind het echt te idioot voor woorden wat daar gebeurd is. Dat je gewoon een vliegtuig uit de lucht haalt en dat je zegt van... hup, die pakken we even op. Het zijn gewoon echt oude Sovjet-praktijken. Wat vind je van de reactie? Ik vind van Ryanair trouwens ook heel bizar. Ik bedoel, hoe kan dit plaatsgrijpen? Hoe kan dit gebeuren? Gaan we even op door. Maar wat vind je van de reactie die we net hebben gehoord? Dat vind ik goed. Ik vind dat we economische sancties moeten uitvoeren naar Belarus. Dit kun je niet over je kant laten gaan. Als je dit over je kant laat gaan, dan... je weet wat ze zeggen. Je geeft een vinger en ze pakken de hele arm. Nou, in dit geval pakken ze de vinger, maar ook de hele arm dan. Je moet hier tegen optreden. Dat is de laatste dictatuur van Europa, volgens mij. Hè? Bedoel, het is bizar wat die Lukashenko allemaal de afgelopen maanden natuurlijk allemaal heeft gedaan. Maar dit is wel het dieptepunt. Dit is echt het dieptepunt. Ronit Pallash, ik denk dat we het wel over eens zijn dat dit niet door de beugel kan. Nee, het lastige van economische sancties, hoewel dat in dit geval natuurlijk heel erg legitiem voelt, is dat je natuurlijk ook altijd de bevolking ermee raakt. En dat is een soort van dubbele straf. En bovendien, ja, zo'n Lukashenko is gewoon not impressed. Hij is kennelijk banger voor een journalist aan boord dan voor de toorn van 27 Europese lidstaten. Dus het is wel, het is niet zomaar iemand over wie je het hebt. Begreep ik nou wel van Rutte dat de bedoeling was dat de sancties de burger niet mogen raken? Maar voorkom dat maar eens natuurlijk. Maar... Ja, hoe ga je dat doen dan? Dat is onpraktisch. Ja, dat ga je niet voor elkaar krijgen. Je gaat sowieso de burger raken. En dat is natuurlijk het trieste eraan. Ik ben het helemaal met Ron niet eens. Alleen moet je wel iets doen. Want je kunt het niet over je kant laten gaan. Ik zit me af te vragen. Stel dat wij zouden weten dat er een vliegtuig over Nederland vliegt en daarin zitten de vermoedelijke daders van de MH17-aanslag. Zouden wij dan ook niet zoiets doen? Ja, maar kan je dat met elkaar vergelijken, vind je? Nou ja, in ieder geval iemand die iets gedaan heeft tegen jouw regime, waarvan je echt zegt dat is een misdaad. Dit is toch gebeurd met Snowden? Die probeerden ze uit een vliegtuig te halen waar die geloof ik niet in bleek te zitten. In 2013 of zoiets. Ja, maar toen werd het vliegtuig niet gehijacked. Dat is een beetje... Nee, maar dat hadden ze dus in feite op dezelfde manier willen doen. Alleen hij bleek er niet in te zitten, geloof ik, of iets dergelijks. Ja. Het is, deze vraag werd van de week aan de minister Kaag gesteld in het Vraaguur door Raymond de Roon van de PVV. De minister wilde niet zeggen, dit zullen wij nooit doen. Ja. Als dit gebeurt, dan zullen wij u informeren, zei ze. Ja, dat is, dat je nooit moet ingaan op als er gespeculeerd wordt over een situatie. Nou, je had kunnen zeggen van dat is in strijd met alle regels, dat gaan we niet doen. Het zo voelt het natuurlijk. Maar net wat je een misdaad noemt, hè? Ik bedoel, je hebt ook gewoon nog internationale regels waarbinnen iets wel of niet een misdaad is. Ja, kijk, Lukashenko zegt natuurlijk dat Roman Protasevich een terrorist was. Weet je, dat zegt hij, punt. Ja, dan is het in zijn ogen zo. En dan haal je een terrorist uit een vliegtuig. Maar Sander, loop je ook niet het risico met deze sancties dat je Wit-Rusland juist meer in de handen van Rusland duwt eigenlijk? Ja. Zeker, dat gebeurt natuurlijk nu al. Die, en dat is precies wat Poetin wil natuurlijk. Die kunnen voor elkaar op elkaar plat. Nee, dat heb je absoluut een punt. Maar je kunt het niet over je kant laten gaan. Je moet iets doen. Want ja, ik moest net wel lachen toen er werd gesproken over de toorn van 27 Europese landen. Want als de EU ergens om bekend staat, dan is het zeg maar niet om de enorme daadkracht en impact die bijvoorbeeld op militair of gebied of iets dergelijks wordt gemaakt. Ja, je ziet natuurlijk al jaren dat Rusland, en nou ja, als verlengstuk in feite gewoon Wit-Rusland nu, steeds probeert om meer ruimte te pakken. Fysiek ruimte, met Krim. Maar ook op geopolitiek gebied in algemene zin. Steeds een stapje verder gaan. En ja, laten we wel wezen, het is ongeveer een week geleden onderhand. Er zijn nog steeds geen fatsoenlijke sancties. Er werd gezegd van de week we gaan vluchten van luchtvaartmaatschappijen uit Wit-Rusland weren. Nou, tot en met gisteren vlogen die in ieder geval nog gewoon. Dat bleek helemaal nog niet geregeld. En we gaan luchtvaartmaatschappijen in Europa oproepen om alsjeblieft niet daar naartoe te vliegen. Nou, dat klinkt ook alweer heel erg daadkrachtig, dat je dat vriendelijk gaat vragen. En nu moeten die sancties er dus komen. Nou ja, die gaan inderdaad waarschijnlijk vooral uiteindelijk toch weer de bevolking raken. Want no way dat iemand als Lukashenko daar persoonlijk last van gaat hebben. Nee. Weet je, ja. Dus, ja, maar je doet het eigenlijk nooit goed. Nou ja, maar je moet dus veel fermer zijn en veel sneller ook. Je moet echt direct reageren met maatregelen. Het is een beetje, ik moest een beetje denken aan hoe je met mijn kinderen thuis om moet gaan. Die zijn 3, 5 en 6. Op het moment dat je ook maar enige twijfel laat bestaan over of ze wel of geen ruimte nog hebben om verder te onderhandelen of door te duwen, doen ze dat. En ja, dat is hier volgens mij ook zo. En dus. moeten we Ryanair boycotten? Nou, Sander? Ik vind het wel sowieso. Ik vind het wel een ding. Met moes al, ja. Jij zegt, vind ik wel een ding? Ja? Ik vind het wel een ding. Jij gaat niet naar Spanje met Ryanair? Nee. Omdat en hoe lang niet, Sander? Ik ga fietsend. En hoe lang moet zo'n boycott dan duren? Ja, hoe lang moet zo'n boycott duren? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Het is ook niet aan mij om te zeggen van, nou, laten we daar eens 2 maanden voor uittrekken of een jaar voor uittrekken. Ik vind gewoon wat ze geflikt hebben, dat het niet kan. En ik vind gewoon dat je met z'n allen moet zeggen van tot hier, niet verder. Alleen is het nadeel ervan, met Ryanair vliegen mensen voor 2 tientjes aan de andere kant van de wereld. En zolang dat zo is, zullen mensen dat doen. Want uiteindelijk zijn het toch de knikkers die tellen. Maar ik begreep dat de melding in eerste instantie was dat er een bom aan boord was. En dat dat de reden was dat ze moesten uitwijken. Ja, ze werden gewoon gesommeerd om uit te wijken. Dus in hoeverre kan je Ryanair hier dan iets kwalijk nemen? Ja, en sowieso, dan gaan al die mensen die voor Ryanair werken worden dan gedupeerd. Het is een soort eindeloze stroom van al die boycotts, waarvan ik denk, ja, wie straf je dan precies? Ja, maar waarom zou je Ryanair straffen voor het feit dat ze zijn uitgeweken, omdat er werd gezegd dat er een bom aan boord was? Nee, maar het verhaal met Ryanair was natuurlijk anders. Ten eerste moest je Ryanair in feite sowieso boycotten, omdat ze op een verschrikkelijke manier met medewerkers omgaan en met klanten. Dus dat speelt al jaren. Maar de eerste reactie die ze hadden, dat was een reactie van, nou, weet je, we zijn veilig geland, dus iedereen is weer blij thuis. Waarbij ze volledig negeerden dat het vliegtuig was gekaapt, werd omgeleid en dat er dus meerdere mensen van boord verdwenen, waarvan eentje de doodstraf boven het hoofd hangt. En dat was natuurlijk waar iedereen heel erg boos over werd, van, ja, hoe kan je dit nou over je kant laten gaan? Hebben jullie een aanverwant onderwerp? Hebben jullie die video gezien van die Russische nep-vertegenwoordiger Volkov, in gesprek met onze Tweede Kamerleden? Ja. Fascinerend. Nou, vooral ook omdat die Kamerleden hadden gezegd van... we hadden al heel snel door dat het nep was. Maar een half uur lang bleven ze gewoon bloedserieus vragen stellen. Hij staat helemaal op internet. Het is een gesprek met een vertegenwoordiger van Navalny. Althans, dat dacht de Tweede Kamer. Ze had een hele rare man in een badjas. Ja. Wil dus die leider die sessie. En al die Kamerleden vroegen, wat kunnen we doen voor je? Wat kunnen we doen voor je? Nou, begon hij met, jullie moeten allemaal een hongerstaking gaan. Ja. Toen zag je ze allemaal elkaar al een beetje aankijken. Van, wij een hongerstaking. En jullie moeten bitcoins aan mij geven. En toen had hij een roze spaar. Haalde die er nog bij, die ging niet mee rammelen. Zo van, ik wil geld hebben. En die Kamerleden die bleven echt heel erg in de plooi. Met 6-7 man allemaal heel netjes antwoord geven. Dat is echt bizar. Ja, het was echt bizar. Maar wat ik zeg, het meest bizarre vond ik dus dat ze gewoon toch serieus vragen bleven stellen, alsof dit serieus te nemen was. Maar dat was het, maar het is natuurlijk heel lastig uitmaken. Het is twijfel. Ja, precies. Het is heel lastig bepalen van, is dit een gek of is dit toch een vertegenwoordiger van Navalny? Wilders zei aan het eind ook wel iets grappigs, want die zat de vergadering voor. En die zei aan het eind ook van, nou, ik snap nu wel waarom dit een besloten vergadering was. Ja, dat was toen hij dat varkentje inderdaad. Hij liet een spaarvarkentje zien met een paar Russische roebels erin. Oké, goed. We sluiten dit gedeelte af. Zometeen natuurlijk het Songfestival. Nog even kijken of jullie het gezien hebben. En de Black Lives Matter. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. Naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. Goedenavond. Ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde reeks versoepelingen. Met deze eerste stap kunnen musea, theaters, bioscopen en dergelijke eindelijk weer bezoekers ontvangen. En ze noemen het een heel goede zaak dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. Ook de Belangenorganisatie voor Schouwburgen en Concertzalen is blij. Premier Rutte noemde de versoepelingen die op 5 juni ingaan op de persconferentie het einde van de lockdown. De 1,5 meter afstand en andere basisregels blijven in het algemeen gelden. En in de horeca mogen mensen nog niet aan de bar zitten en er is ook geen zelfbediening. Bijna een kwart van de coronasteun blijkt naar bedrijven te gaan die vorig jaar meer omzet hebben geboekt dan het jaar ervoor, melden ambtenaren van het ministerie van Financiën in vakblad ESB. Dat komt doordat bij de bepaling van de steun niet naar het hele jaar werd gekeken, maar naar een paar maanden. En VVD-Kamerlid Aartsen noemt het fouter dan fout dat Booking.com, moet je geloof ik zeggen, miljoenen bonussen heeft uitgekeerd aan 3 Amerikaanse bestuurders. Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro coronasteun van de Nederlandse overheid. Minister Koolmees zei dat het juridisch mag en dat er niets aan te doen is. PvdA-leider Ploemen wil dat de steun wordt teruggevorderd. Langs de lijn en omstreken. Met Ronis Pallas, Kirsten Verdel en Sander de Kramer hier nog in de studio. We zijn er nog tot 11 uur. Ja? En die vinden natuurlijk ook allemaal dat Booking.com die dat geld terug moet geven, toch? Die steun. Ja, het gaat om 28 miljoen euro, terwijl ze 60 miljoen hebben gehad. Ja. Ze hebben ook, om dit allemaal mogelijk te maken, de bonussen losgekoppeld van de financiële prestaties van het bedrijf. Nou ja, dat is gewoon te gênant worden. Maar juridisch kan de minister niks doen. Kunnen wij burgers iets doen? Ja. Hongerstaking? Gewoon niet meer via boeking. Ook gewoon een boycott weer. We gaan alles en iedereen boycotten. Hebben jullie in de gaten dat de activist in Thijs voor Leden is wakker geworden? Ja, maar ook gewoon die sturende vraag van Thijs. Jullie vinden toch ook zeker wel dat booking.com moet worden aangepast? Vind jij dat niet dan? Er dan nog ruimte is voor ons om iets anders te vinden. Vind jij dat niet? Ja, natuurlijk vind ik dat wel, maar... Een beetje open duidelijk. Vragen mag wel, Thijs. Je kan het niet terugvorderen, toch? Ze moeten het dan zelf teruggeven. Ja. En dan moeten ze misschien een handje bij helpen. Bizar is boeken. Ja, het is natuurlijk best wel lastig. Wacht even, Sander. Eén tegelijk, Ronnie. Nou, het is best wel lastig in de hele discussie over het verlengen van de pakketten, hè? Van de steunpakketten. Dat je dan dit soort verhalen ertussen hebt, dat maakt wel extra wrang. Dat er mensen op zo'n grote schaal daar misbruik van maken. Want daar hebben ze ook flink van geprofiteerd. Ja, Sander, om vraag ik in de maling ben genomen door Booking.com. Dan deden ze van nog 1 kamer beschikbaar. Daar zijn ze natuurlijk ook wel op de vingers getikt. Dat was ook allemaal oplichterij. En nou worden we weer opgelicht. Dat is ook dwingend. Misschien moet ik daar gaan werken. Exact 1 jaar geleden ontstond internationaal ophef over de dood van George Floyd in Amerika. De zwarte man overleed als gevolg van hardhandig optreden van een agent. Het massale Black Lives Matter protest dat ontstond kreeg ook in ons land veel weerklank. De moord op George Floyd, Breonna Taylor, Mitch Henriquez en ontelbare andere zwarte mensen raakt ons allemaal. Wij willen niets anders dan zelf beschikken en respect voor onze mensenrechten. Ontneem ons niet onze dromen terwijl jij de jouwe nastreeft. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Nou, Sander, heb jij het gevoel dat er iets veranderd is in een jaar tijd? Nou, er is in elk geval heel veel aandacht voor gekomen voor racisme en discriminatie. En dat vind ik wel een hele goede zaak. Want ik wist ook niet dat het zo diep geworteld was. Ik wist wel dat er veel institutioneel racisme plaatsgrijpt. En dat het veel voorkomt. Maar zoveel, dat er is wel een sneeuwbal gaan rollen. En ik denk dat dat heel erg goed is. Ja. Dat het heel erg goed is dat er zoveel aandacht voor is gekomen voor het racisme, voor discriminatie. Maar het speelt nog steeds. En het speelt nog steeds op alle manieren. Overal waar je komt in Rotterdam, in sommige wijken, ja, daar wordt nog steeds heel erg gediscrimineerd over mensen op het moment dat je 2 of 3 vragen doorvraagt. En dat vind ik wel heftig, hoor. Hoe bedoel je dat? 2021, dat je toch wel heel veel sentimenten nog steeds hebt van, ik noem maar wat, van, ja, heb je opsporing gezocht weer gezien? Dat is allemaal hetzelfde, weet je wel. Dat soort dingen komen gewoon echt wel heel erg boven. Dat er heel veel gediscrimineerd wordt. En ik denk zelf dat gewoon in gesprekken onderling, ja, in gesprekken onderling. Ja, gewoon mensen onderling. Dat er gewoon heel veel gediscrimineerd wordt. En ik denk wel dat in 2021, jongens, man, hé, dat is, we zijn toch allemaal hetzelfde. Ik weet dat ik jaren geleden... Nou, misschien zijn we allemaal juist een beetje verschillend. En daarom schrikken we als iemand een beetje anders is dan wij. Nou, ik denk dat we in de kern allemaal hetzelfde zijn. Mensen. Ja. En ik heb jaren geleden een beeld. Daar ben ik het mee eens voor de helderheid. Fijn, fijn. Fijn dat je een keertje niet met gestrekbeen erin gaat, van de Brink. Oké, ik zeg wel niks meer. Ik zou je vertellen. Jaren geleden heb ik een standbeeld mogen mee oprichten in Rotterdam. De Reus van Rotterdam. Die leefde tot 1959. Die was 2,36 meter groot. Had schoenmaat 62 en was 230 kilo zwaar. En hij werd altijd gepest vroeger. En hij werd altijd nagewezen. Tot 1959 leefde hij. Toen is hij overleden. En zijn vader sprak bij het graf. De woorden spot en hoon waren vaak je deel. Maar je haatte de mensen daarom niet. Want je had een hart van goud. En toen dacht ik van, dit is nou eigenlijk uitgewezen. Een persoon die, als je een beeld voor hem neerzet, die oproept zonder met het vingertje te wijzen of je groot bent, klein bent, dik bent, dun bent, wit bent, zwart bent, groen haar hebt of paars haar hebt. We zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde. En daarom staat hij zo mooi bij de kruiskade. En ik denk 2021, we zijn toch allemaal hetzelfde. We komen toch een keertje in de cocktail dat we allemaal zeggen van, jongens, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Maar dat is nog steeds helaas niet het geval. Er wordt nog steeds gediscrimineerd. Of het nou aan de deur bij de discotheek is. Of dat het nou is of je Mohammed heet en een sollicitatiebrief doet. Of alleen maar probeert om stage te lopen bij een bedrijf. En niet wordt aangenomen als je Mohammed heet en dezelfde brief stuurt onder de naam Ruud Jansen. En dan wel op gesprek mag komen. Het gebeurt nog steeds. En dat heeft dit wel heel erg blootgelegd. Ronit Balazs? Nou ja, het is natuurlijk wel gewoon echt een beetje een blinde vlek om te zeggen, en een soort never never land, we zijn allemaal gelijk en ik ben kleurenblind. Ik denk dat dat echt de blinde vlek, zeg maar, heel erg geweest is van witte Nederlanders en niet alleen witte Nederlanders, ook Amerikanen. Ik bedoel, de verkiezingen toen met Obama, die gingen eigenlijk nergens anders over dan over huidskleur, toch? Terwijl die man half zwart was, net zo zwart als wit. Het ging echt alleen maar daarover. Dus ik denk dat je, dat hebben we natuurlijk ook met Zwarte Piet discussie gezien, dat racisme gewoon leeft onder heel veel mensen, ook waarschijnlijk bij onszelf, terwijl we dat niet eens doorhebben. Daar, in theorie zijn we kleurenblind en in de praktijk blijkt dat toch niet zo te zijn. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar aandacht voor is gekomen, dat een stem is gaan gelden. Je ziet natuurlijk ook, los van wat ik verder van die partij vind, maar je ziet het ook. Kijk, Sylvana Simons, die is natuurlijk toch succesvol. Die heeft 1 zetel. Het is echt op de agenda gezet. De keerzijde er wel van is dat ik nog nooit zoveel bezig ben geweest met welke kleur iemand heeft. Dus ik ben er veel meer op gaan letten, naar mijn idee, dan het was. En het slaat natuurlijk ook heel erg om in wat ze in Amerika affirmative action noemen. De positieve discriminatie. Dat we gewoon heel erg gaan, een soort identiteitspolitiek gaan bedrijven. Dat iemand ergens komt omdat hij zwart is. En omroep zwart. Heel leuk. Maar ik dacht dat we klaar waren met de hele verzuiling. En dan gaan we dus allemaal weer terug dat alle clubjes weer bij elkaar gaan. Terwijl ik vind dat eigenlijk, vind ik omroep zwart een teken dat we totaal gefaald hebben met de zwarte medemens een normale plek in het publiek bestel te geven. Dat ze dus een eigen omroep nodig hebben. Dat vind ik echt gênant. Kirsten, ik zag je fronsen. Ja, ik ben een beetje pessimistisch over hoe het gaat met racisme en discriminatie in Nederland. Ik denk dat jij Amerika vrij goed kent, hè? Ja. Kan je het vergelijken? Ja, toch wel. Uiteindelijk wel. Want alles wat in Amerika gebeurt, gebeurt hier ook altijd met enige vertraging. En soms wat gedempt, maar uiteindelijk zijn het dezelfde type processen die je daar ziet. Het ging daar natuurlijk bijvoorbeeld met de dood van George Floyd over institutioneel racisme en discriminerend gedrag vanuit de politie. Nou ja, dat hebben we hier natuurlijk ook discussie over gehad met bijvoorbeeld de dood van Mitch Henriquez. Maar wel in een andere mate. Toch? Ja, nee, dat zeg ik in een andere mate dus. Weet je, je ziet het altijd gedempt, weet je wel? Dus nou ja, gedempt. Dus jij is uiteindelijk ook dood gegaan, maar goed. Nee, maar je ziet het altijd uiteindelijk wel semi-vergelijkbare processen. Maar twee dingen. Eén. Er wordt veel meer over discriminatie en racisme gesproken, maar ik heb niet het idee dat we daar nou daadwerkelijk meters op maken. Wat ik om me heen zie, is een toegenomen polarisatie. En waar het vroeger echt de norm was dat je niet openlijk discrimineerde, is dat nu de normaalste zaak van de wereld. Facebook, Twitter staan helemaal vol met discriminerende opmerkingen en lang niet meer alleen maar van anonieme accounts. Ook gewoon mensen die dat met hun volledige naam en alles erbij doen en vervolgens ook nog eens heel veel likes van vrienden en familie en bekenden krijgen. En op wat voor tweets heb je dan? Ja, nou, gewoon echt de meest discriminerende racistische bagger die je kan bedenken. Mm. En dat wordt toegejaagd door heel veel mensen. Dus maar eerlijk gezegd, de vind je het niet prettig? Polarisatie is dus toegenomen eigenlijk. Polarisatie is toegenomen, helaas. En het tweede is dat institutionele racisme in de verste verte nog niet opgelost is. En het mooiste voorbeeld, of het ergste voorbeeld daarvan, wat we nu kennen, is natuurlijk de toeslagenaffaire. We hebben het heel erg gehad over mensen die ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en er moet compensatie voor komen enzovoort. En kijk eens naar de administratieve chaos bij de Belastingdienst. Maar het debat over wat hier nou achter zat, namelijk de aanname dat mensen met een buitenlandse achternaam wel fraudeur zouden zijn, want daar komt het op neer. Dat debat is er nog steeds niet geweest. En dat toont wat mij betreft ook aan. Dat er loopt nog onderzoek naar, volgens mij. Ja, nee, dat loopt maar. En we zijn onderhand al jaren hiermee bezig. Maar er is nog steeds geen fundamenteel debat over geweest. Over racisme bij zowel de Belastingdienst als bij andere overheidsinstanties. Waarom niet? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want als we iets geleerd hebben van die affaire, is het toch wel dat we allemaal gezien hebben dat dat op basis van die achternamen gebeurde en dat die profiling gewoon puur racisme was. Dat heeft heel velen van ons toch wel de ogen doen openen. Dus in ieder geval is dat debat wel gevoerd, dat we er niet meteen uit zijn. Dat mogen duidelijk zijn. En wat jij zegt over Twitter en dat mensen dat openlijk doen. Ja, ik ben zelf altijd heel erg van de school. Ik weet liever wie mijn vijanden zijn. Dus ik vind het fijner als mensen het open en bloot doen, dan weet je tenminste wie dat zijn en over hoeveel mensen dit hebt. En dat is schrikbarend. Mm-hmm. Maar liever dan vroeger werden er allemaal anonieme neonatiebeurzen en zo georganiseerd. Nu als mensen racisme, antisemitisch, islamofobisch zijn op Twitter. Je ziet het, je wordt ermee geconfronteerd. Ja. Je weet dat het bestaat en je weet, sluit je ogen niet. Nee, maar wat ik ermee bedoel is, het is een soort van salonfee geworden dat je gewoon kunt discrimineren. Dat je daar dus ook steun voor krijgt. En dat vind ik ja heel erg treurig, wat dat betreft. Ja, er zijn altijd racisten geweest. Het is verschrikkelijk. Het enige wat je kunt doen is zorg dat er in de educatie aan de voorkant, dus niet pas op de arbeidsmarkt, iets aan gedaan wordt. Zorg ervoor dat er ook een oproep aan schrijvers die kinderliteratuur schrijven. Schrijf niet over het zwarte jongetje omdat het zwart is. Maak het zwarte kind iets compleet normaals. Net zoals homo's. Dat wordt ook dan mijn papa heeft twee papa's. Dat is dan meteen het onderwerp. Terwijl als je het veel terloopser brengt in een kinderboek, papa zei tegen papa dat. Zo moet je dat ook doen met hoe je omgaat met andere mensen die er anders uitzien dan jij of de meerderheid of whatever. Begin aan de voorkant. We zeiden net van de polarisatie is toegenomen. Hè? Maar ik denk dat het juist door media als Twitter en Instagram en noem maar op, dat het daardoor heel erg naar de oppervlakte is gekomen. Ik denk dat dat dat het er altijd al heel in heeft gezeten. Maar vind je dat dan vooruitgang? Zoals Ronit zegt, je weet dan tenminste wie je vijanden zijn. Nee, ik vind het geen vooruitgang. Ik word er helemaal gek van. Ik vind het gevaarlijk. Ik word helemaal gek van. En het blijft allemaal maar ongestraft. Mensen zouden er ook zijn als ze zich niet op Twitter uiten. Dat klopt. Dat ja, is maar juist zo. Doordat ze zich wel uiten en daar support voor krijgen, wordt het normaal gevonden. Wordt het gemotiveerd. Normaal gevonden en gemotiveerd. En trek je er nog weer andere mensen bij die daar ook in meegaan. Nou, dat is het bizarre. Je ziet soms op Instagram, zie je, of op Facebook of op Twitter, dan zie je berichten komen en dan zie je opeens 600 reacties. En dan weet je al waar het over gaat. En het is altijd hetzelfde. Het komt altijd op discriminatie, op racisme uit. En dan klik je hem open, klik je hem open, klik je hem open. En dan zie je al die bagger die zien verschijnen. En het komt er nog mee weg ook. En er zitten soms zelfs gewoon doodsbedreigingen bij. Ik zag vorige week over Abu Talib een bericht. En toen er stond gewoon bij van, ik hoop dat hij doodgaat, die Marokkaan. En ik denk echt bij mezelf van, ik zou eigenlijk nu Ahmed willen bellen en zeggen van, doe aangifte, weet je. Dit is bizar wat hier gebeurt. Ja, maar je kan het wel rapporteren, hè? Mee weg. Je kan de tweet wel gewoon rapporteren. Ja, en met het gros gebeurt helemaal niks. Nee, met het gros gebeurt niks. Zullen we naar het IMF gaan? Ja, lijkt me een goed idee. Het Internationaal Monetair Fonds heeft felle kritiek op Nederland geuit. Volgens het IMF leidt het Nederlandse belastingstelsel tot ongelijkheid. Nederland trekt met name de woningbezitters te veel voor. Aldus de VN-organisatie. Ja, als je vermogen hebt, en zeker als je een huis hebt, dan ben je in het voordeel. Tenminste, dat zegt het IMF. Ja, dat is in de praktijk natuurlijk ook zo. Delen jullie die kritiek? Ik denk dat je dan heel erg in het voordeel bent, ja. Ja. Sterker nog, ik zou niet moeten zien hoe mijn dochter aan een huis moet kunnen komen. Mijn dochter van 21, hoe moet die in vredesnaam aan een eigen huis komen? Ja, dit niet is, meer te doen. Maar het is wel conform de regels zoals we dat hier in Nederland hebben afgesproken. Ja. Maar die kloppen dus niet, blijkbaar. Nee, nou ja, daar gaat iets structureel helemaal verkeerd. Maar ja? Goed, en er wordt dan natuurlijk marktwerking wordt er gezegd. En, nou, vroeger zeiden we, het is goed als mensen een eigen huis hebben, want dan nemen ze meer verantwoordelijkheid. Ja, dat is zeker zo. Absoluut. Maar je ziet natuurlijk een enorme kloof ontstaan tussen mensen die sociale huurwoningen op aangewezen zijn en tussen mensen die een woning hebben en die woning de afgelopen jaren met tonnen tegelijk omhoog hebben zien gaan. Maar komt dat hierdoor? Door het belastingstelsel of is dat ook gewoon de marktwerking? Die kritiek gaat met name over de hypotheekrenteaftrek en dergelijke. Ja, klopt. Ja, maar die is al enorm afgebouwd. Ik ben toevallig stapje voor stapje. Nou, steeds kleine stapjes. Ik ben nu toevallig bezig met het kopen van een nieuw huis. En dus ik zat laatst bij de bank en toen gingen ze voorrekenen wat ik dan een hypotheekrenteaftrek heb. En? Nou, bijna niks. Sterker nog, vanwege het eigen woningforfait moet ik op een gegeven moment binnen een paar jaar al nog meer gaan betalen, omdat de hypotheekrenteaftrek al zo beperkt is. Dus het valt steeds meer mee en het wordt alleen maar verder afgebouwd. Dus het is natuurlijk een beetje een riedeltje waar ze elke keer mee komen. Maar het wordt niet afgebouwd naar nul, toch? Nee, maar het wordt wel steeds verder afgebouwd. En ook het aantal jaren dat je het mag doen. Ja, eigenlijk is het rapport een beetje laat. Mensen zijn natuurlijk tot nu toe heel erg aangemoedigd om een maximale hypotheek te nemen. Omdat je eigenlijk anders werd gezien als een dief van je eigen portemonnee. Mm. Omdat je dan ook niet de maximale aftrek zou krijgen. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk wel een beetje vreemde praktijken. En dan krijg je wel een enorme scheefgroei natuurlijk. Dus ik denk dat het verstandig is dat je op een gegeven moment die hypotheekrente aftrek wel echt afbouwt. Die was natuurlijk bedoeld ooit om de woningmarkt aan te trekken. Nou, dat lijkt me niet meer heel erg nodig. Want nu is het meer van hoe kom je die markt ooit nog op. Maar er zitten natuurlijk wel ook hele grote verschillen in vermogen. En dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Vermogensbelasting. Ja, daardoor krijg je ook hele scheve situaties. Die, en inderdaad, die moet omhoog, hoor ik jou denken. Die moet dus omhoog. Nou ja, het is een beetje een achterhaald idee. Daar ben ik wel echt een beetje op teruggekomen. Om dat te zien als geld waar al belasting over is betaald. In zekere zin is het gewoon nieuw inkomen. En door hoe bedoel je dat? Want er is toch gewoon belasting over betaald? Ja, maar op het moment dat jij het krijgt, heb je niks voor hoeven doen. Oh, dan heb je het over erfbelasting. Ja, ja. Nee, als jij een huis koopt voor 2 ton... en die wordt een paar meer jaar waard. Later verkoop je het voor 4 ton, dan heb je 2 ton winst. Daar heb je niks voor hoeven doen, alleen maar hoeven wonen. En over die 2 ton winst betaal je alleen maar vermogensrendementsheffing. Dat is bijna niet heel. Ja, terwijl als je moet werken voor 2 ton, ben je jaren bezig. En dan betaal je ook grof geld over. Dus dat vermogen nauwelijks wordt belast in Nederland. Nieuw vermogen op basis van rendement of gewoon winst. Daar kun je wat van vinden. Ja, kun je daar een wet van maken? Een wet die dat belast? Ja, ik denk dat je daar wel bijvoorbeeld met staffels iets mee zou kunnen doen als je dat zou willen. Maar ja, ik zie daar nog niet de handen heel erg voor op elkaar gaan in Den Haag. En al helemaal niet bij de VVD. En de VVD gaat toch op dit punt denk ik wel een hoop stampij maken, mocht dat ter discussie worden gebracht. Ja, hoewel ze natuurlijk wel akkoord gegaan zijn met het in ieder geval het aftoppen van die hypotheekrente. Dat is natuurlijk wel gebeurd de afgelopen jaren. Ja, terwijl de VVD maar goed, in de regering maar dat is zat. Maar beperkt. Maar nee, je zei net niet dat het bijna helemaal weg was. Ja, nee, maar het is, maar het stelt niet zo heel veel voor uiteindelijk. Maar denk ook maar aan de discussie over dividendbelasting en dergelijke. Hoe moeilijk ze daar al over deden. Ze hebben de BIC weer afgeschaft vandaag. Die vervanging van die regeling. Ja. Thijs, je zit er lekker in, hè? Ja, ik ben heel rustig in 9 uur. Hoe laat is het? Een gestrekt been ga je elke keer naar voren. Ik heb altijd een beetje een hekel aan het woord eerlijk en zo. Maar dat vind ik altijd, daar krijg ik een beetje kriebel van. Maar als je nu kijkt naar de huizenmarkt en wat Sander dan zegt... inderdaad, de mensen die nog aan het begin van hun leven staan... die komen met geen mogelijkheid de huizenmarkt op. Terwijl er mensen zijn zoals ik, die 36 zijn... die hebben dan al 10 jaar geleden een huis gekocht en het wordt alleen maar meer waard en je hebt gewoon tonnen overwaarde. Het is een beetje absurd. Ja. Jij hebt tonnen overwaarde. Ja, als ik mijn huis nu verkoop, ja, dan is het gewoon dubbel zoveel waard in 6 jaar tijd. Ja. Het enige probleem is als je dan een ander huis wil kopen, is dat ook zo duur geworden. Ja, maar dan heb je niet de cash om erin te stoppen, dus je hebt minder hypotheek nodig. Precies. Je kan als je wil in Amsterdam een wat kleiner huis kopen en dan kan je dat gewoon cash betalen. Dat is absurd. Ja. Overigens ben je volgens mij ook verplicht om je overwaarde in het nieuwe huis te stoppen. Nee, ik ben niet toe verplicht, maar als je dat niet doet... Minder hypotheek. Dan moet je belasting betalen. Ja, precies. Moet je meer belasting betalen. Oké, Thijs, jij zei vanmiddag op de redactie alles best. Maar ik wil het nog wel even over het zonkwerk hebben. Yes! Ik zal daar één ding over zeggen. Nee, je gaat er heel veel over zeggen, want daar gaan we het er nu over hebben. De 81ste editie, Tongso. Live from Rotterdam. Ja, voor Nederland dan. Nee, het gaat toch uiteindelijk om kwaliteit. 0 points. Geen punten ook voor Nederland. 160. Ja, dus Italië heeft gewonnen. Italië wint het Eurovisie Songfestival 2021. We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies! Ik ga even gokken. Kirsten heeft een beetje gekeken. Sander heeft voluit gekeken. Roniet heeft, denk ik, alleen naar de puntentelling gekeken. Fout. Deze vooroordelen. Nee, ik gok gewoon. Roniet, vind ik fout? Fout. Je hebt alles gezien. Ik heb alles gezien, ook omdat ik voorop heen naar het Songfestival moest. Oh, kijk. Maar nee. Maar ik vind het ook leuk. Het is echt een traditie die ik van jongs af aan heb meegekregen. Dus ik vind het heel leuk. Ik vind de kwaliteit van de muziek echt een totale bagger. Maar het is altijd wel een leuk Europees feestje zonder Europese landen. Ik moest voorop één naar het Songfestival. Sander, jij mocht... Ik mocht naar het Songfestival. Ik was uitgenodigd door de burgemeester en wethouders. En toen kreeg ik corona. Oh my God. En toen heb ik moeten afbellen. En ik weet nog dat de wethouder Kasmin op en die zegt van, hey Sander, ik zie je zaterdag. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik kan niet. Ik vind het echt heel jammer. In mijn eigen stad. Toen heb ik gezegd, nou, dan kom ik volgend jaar wel. Maar ja. Kirsten, zat jij inderdaad gespannen te kijken? Joh, ik ben een groot fan geworden een aantal jaar geleden. Dus ik heb ook de halve finales gekeken. En de finale. En ik heb mijn kinderen ervoor op laten blijven. Die zijn 3 keer tot 11 uur 's avonds opgebleven. Nogmaals, ze zijn 3, 5 en 6 jaar oud. Dus nee, ik vind het geweldig. Vooral met in de combinatie met Twitter ernaast, want echt de hoeveelheid ongelooflijk flauwe grappen die wordt gemaakt over het Songfestival op Twitter. Jij met je Twitter. Ja, ik vind dat jij wel veel te veel waarde hecht aan Twitter. Nee, het is hartstikke gezellig. Ja, zeker met het Songfestival. Gezellig. Twitter is uitgevonden voor het Songfestival. Maar wat even over de 50 miljoen die het heeft gekost. Was dat het nou waard? Geen idee. De Nederlandse vraag weer. Ja, ik wil hem in het Engels ook wel vragen, maar ik bedoel, dit leek me makkelijker. Ja, Ronis, je kijkt me nu aan. Je wilde wel iets over zeggen, maar je aarzelt of je het gaat zeggen. Ja, ik vind het zo'n stomme vraag. We hebben allemaal een soort verbroedering nodig. Kijk, die ongelooflijke eikelige uitspraak van dat cultuur maar een dvd'tje kijken is. Ik weet niet of dit tot de hoge cultuur hoort of niet. Dat doet er ook geen zak toe. Het werkt verbroederend. Iedereen had een soort uitlaatklep nodig na die coronatoestand. Nederland heeft het voortreffelijk georganiseerd. En dit was gewoon een feest. Ja. Ik denk het wel trouwens. Ik denk echt wel dat heel veel mensen Rotterdam hebben gezien. Veel van Nederland hebben gezien. En dat mensen ook echt wel naar de stad komen. Dat ze ook echt wel geprikkeld zijn geraakt door de prachtige beelden allemaal. Het hoogtepunt was ongetwijfeld op een gegeven ogenblik die overgang. Wat was het nou ook weer? Van de brug. Ja. Dat was toch fantastisch. Ja, maar de brug, daar wil je toch naantoe? Als je dat zit te kijken en je zit en in Litouwen. Dan denk je toch, ik wil naar de echte Litouwers. Ja. Ik mis de Litouwers wel trouwens. De echte Litouwers. Ja, die wil jij bij een songfestival zien? Ja joh, You Never Walk Alone aan het eind. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Nee, maar ik denk echt zo'n bedrag. Ja, weet je, het is natuurlijk heel moeilijk om het te kapitaliseren. Om te zeggen van, nou ja, we hebben het teruggekregen door zoveel toeristen. Dan moet je, zoals vroeger bij Johan Cruijff, weet je wel, die laatste jaar bij Feyenoord, dat ze op recettebasis, dat hij ook echt elke keer aantikte. Dan tikte hij aan bij de steward. En dan zei hij, goed tellen, hè, goed tellen. Ja, dat krijg je natuurlijk nooit. Nee, Rotterdam is ook natuurlijk jongerenhoofdstad geweest en ook culturele hoofdstad. En ik heb zelf 19 jaar in Rotterdam gewoond. En ik weet nog, ik woon in een van die kubuswoningen. En ik weet nog dat we een keer op de Coolsingel liepen en dat er twee rugzaktoeristen waren. En dat wij foto's gingen maken van die toeristen. Zo van, wow, toeristen in Rotterdam. Nou, dat is ongelooflijk veranderd in de afgelopen 20 jaar. En daar helpen dit soort dingen natuurlijk wel aan mee. Je ziet het effect niet direct, maar het groeit. En Rotterdam is nu echt een toeristische bestemming geworden. Ja, absoluut. Gaan we even naar de avond zelf nog. Want Kirsten, een stukje van Finland. Dit is echt wel, dan sta jij gewoon te headbangen in de camera. Ja, dit was mijn favoriete liedje. Wat denk je die kinderen van 3, 5 en 7 dan? Hetzelfde, die staan ook te springen. Die staan ook mee te headbangen. Oké, dit vind jij mooi. Roniet, even een stukje van wat jij mooi vond. Nou. Nee? Oh nee, juist niet. Nee, dat is ook zo. Je houdt wel van het Franse chanson. Ik ben echt een totale obsessief met Franse chansons. En dit is dan toch wel in de categorie 13 in een dozijn. Dus dat vind ik dan weer zo typisch dat iedereen dan weer zo helemaal lyrisch is over, ja, toch best wel een middelmatig liedje. Vond je dit een belediging voor het Franse chanson eigenlijk? Nee, dat niet. Maar ik bedoel, ik heb deze variant in 30 andere varianten ook gehoord. Dus het is wel een beetje hysterisch dat iedereen daar dan zo lyrisch over heeft. Helemaal mee. Het was gewoon gejat van Jacques Brel en Edith Piaf en dergelijke. Ja. Weet je wat wel grappig was? Ja, iets heel anders. Maar in Rotterdam hadden ze in navolging van Octopus Paul, die voorspellingen deed, hadden wij een papegaai bij een dierenwinkel, de Rimboe. En die papegaai die had gewoon gezegd, Frankrijk gaat winnen. En toen kwamen die boekmakers allemaal. Die kwamen ook met Frankrijk. Dus er is een papegaai in Rotterdam wereldberoemd geworden. Ja. Maar goed, dat is niet mijn lied. Even jouw nummer, want dit vond jij wel leuk. Hè, dit. Ja, dit is toch wel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik vind het echt fantastisch. Het is echt een voorwaarde bij een songfestivalnummer dat je eigenlijk meteen na afloop, of zelfs als het lied nog bezig is, mee kunt blaren. Dat er iets blijft hangen. Dat is bij het winnende lied absoluut niet het geval. Dus dat is sowieso al mislukt. Dit blijft hangen. Die gekke Azerbeidzjanen, Matahari blijven hangen. Dat zijn een beetje eigenlijk de songfestival. Het is een heel atypisch lied gewonnen. Ik hoop dat jullie ook is opgevallen dat we Thijs de afgelopen 6 minuten en 55 seconden niet hebben gehoord. Even een laatste reactie nog voor jullie. In nieuws wat net binnenkomt. Het kabinet wil 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins doneren aan Suriname. Waar de nood hoog is, waarvan we weten dat er nu zuurstoftekort is en de artsen echt moeten kiezen wie ze wel of geen. Dat is toch een hele goede zaak. Kan geven. Dat vind ik een hele goede zaak. Vind ik een heel goed signaal. Absoluut. En we hebben heel veel over van iedereen die het niet wil. Ja. Of mag. En dat is aangeschaft en wordt nu aan Suriname. Goede zaak. Ja, ik hoop wel dat nu versneld dan die groep waar we het eerder deze avond over hadden, die AstraZeneca in de magensplits kreeg, dan een alternatief krijgt voor een tweede prik. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die het weigeren, hè? Ja, daarom. Ja. Dus er is gewoon een hele grote roep van mensen die zeggen van, wij willen gewoon Pfizer of Moderna. En dat tot nu toe kan dat niet. Je zit echt, je bent echt gebonden aan AstraZeneca. Nou, als dat nu eindelijk gaat veranderen dan, als dat de combinatie dus met die dat weggeven is. Nee, dat is vandaag nog niet het geval. Nee, dat weet ik, maar daar zit ik dus op aan te. Hebben jullie iets aan mij gemerkt vandaag? Wat, ben je geprikt? Ja. Oh, met wat? Met AstraZeneca. Vandaag. En je leeft nog? Nee, al twee weken. Je leeft nog. Zo zeg. Nee, al 15 april of zo. Nou, kijk. Nou, ik vind dat je er heel relaxed bij zit. Ja, toch? Ja, echt. Nee, serieus. Ja, dus het geldt niet voor iedereen. Nee, maar heb je nu wel zoiets van dat je er relaxed in staat? Heb ik wel gewoon even een tegengeluid ook laten horen over AstraZeneca. Ja, het is allemaal prima. Al die vaccins zijn allemaal 100% effectief tegen het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfte. En er zijn een paar, helaas, gevallen met tromboseproblemen. Ja. Maar die zijn echt op 200. Ja, maar jij zegt, ben je nu relaxed? Ben je nu relaxed? Ja, nee, ik was altijd al een beetje relaxed. Ja, maar dat je wat minder, dat je gewoon wat vrijer in het leven staat. Dat je in je hoofd.

Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hart en groet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Programmamaker Sinan Jaan steunt Giro 555. Ik kom net terug uit Afghanistan en heb met eigen ogen de heftige gevolgen van corona gezien. Deze vaccinatie beschermt me daar straks tegen. En dat gun ik mensen overal ter wereld. Geef nu aan Giro 555. Dank u wel. Geef ook op giro555.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Thijs van den Brink. Goed, het laatste uur van Langs de lijn en omstreken. Tot 11 uur, een uurtje sport met onder andere het laatste nieuws rond Oranje. De soap Koeman in Barcelona en de trainerswisselingen in Italië. Kortom, we hebben heel veel te bespreken. Dat doen we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Kim Polling gaat definitief niet naar de Olympische Spelen. De judobond had rivaal Sanne van Dijken aangewezen in de klasse tot 70 kilogram. Daar was Polling het niet mee eens en dus stapte ze naar de bezwaarcommissie. Maar die oordeelt dat de bond juist heeft gehandeld en dus gaat van Dijken gewoon naar Tokio. Naast Polling kan er ook een streep door de spelen van de veelbesproken atlete Caster Semenya. Semenya heeft een aangeboren hoge testosteronspiegel en mag alleen meedoen op de 800 meter als de testosteronremmers slikt. De Zuid-Afrikaanse weigert dat en probeerde de spelen te halen op de 5000 meter, maar ze bleef in Durban ver boven de limiet. En Ajax-coach Erik ten Hag kan voor de derde keer de Rinus Michels Award winnen. Samen met Josh Ulte van Fortuna Sittard, Fred Grim van RKC, Henk Vreese van Sparta en Vitesse-coach Thomas Letsch maakt die kans op de titel beste eredivisietrainer van het seizoen. De prijs werd vorig seizoen niet uitgereikt omdat het seizoen door corona niet werd uitgespeeld. Bondscoach Max Caldas van de hockeymannen heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK en de Olympische Spelen. Terrence Peters, Björn Kellerman vallen af voor beide toernooien. Justin Blok, Roel Bovendeert en Maurits Visser vallen af voor de Spelen. Bondscoach Caldas had moeite om de slechte boodschap te brengen. Enorm lastig. Je leeft mee met de afvallers. Dat vooral. Je merkt als coach dat ook na 11 jaar... dat die gesprekken zijn degene die de meeste moeite mee kosten. Je ontneemt ze van mijn droom en dat is niet fijn. En dan de 19e etappe van de Giro, die is gewonnen door Simon Yates. Klassementsleider Egan Bernal die verliest 27 seconden op Yates, maar behoudt zijn ruime voorsprong op nummer 2, Damiano Caruso. Zometeen meer over de Giro. De Oostenrijkse international David Alaba zet zijn carrière voort bij Real Madrid. Hij tekent bij de Spaanse club een contract voor 5 jaar. Alaba speelde de afgelopen 10 jaar bij de Duitse club Bayern München. Hij speelde 431 wedstrijden voor de club uit Beieren en won in totaal 28 prijzen. Onder meer 10 keer de titel in de Bundesliga en 2 keer de Champions League. En Michael van Gerwen is in de halve finale van de Premier League uitgeschakeld. De darter verloor met 10-8 van Johnny Clayton uit Wales. Treble 11. Leaves double 14 for the final! Johnny Clayton is the first man to beat Michael van Gerwen in a Premier League semi-final. Van Gerwen won de Premier League al 5 keer. De finale van het toernooi is later vanavond. Jasper Cillessen ontbreekt tijdens het trainingskamp van Oranje in Portugal. Hij is positief getest op corona. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ongelukkige timing, denk ik, hè? Ja, mag je wel zeggen, ja. Ja, we zijn natuurlijk inmiddels wel een beetje gewend aan die berichten van dat voetballers positief getest zijn op corona. Maar dit was wel heel, heel slecht getimed. Om 12 uur kregen we een persbericht van de KNVB. 1 uur moesten de spelers zich melden in Zeist. En het is ergens gebeurd in de dagen tussen Valencia en het trainingskamp van Oranje. Het is dus niet de test geweest die alle spelers moeten ondergaan bij binnenkomst in Zeist. Die is niet geweest. Het is daartussen gebeurd. Dus hij heeft zelf bij de KNVB gemeld dat hij positief heeft getest. Ja, dan mag hij natuurlijk niet naar het trainingskamp komen. Mag hij ook niet meevliegen naar Portugal. Er is wel gezegd dat de medische staf van de KNVB nu de situatie rondom Cillessen in de gaten gaat houden. En dat hij zo snel als mogelijk terug gaat keren in het trainingskamp van Oranje. Hij heeft geen klachten, dus dat is de goede kant van het verhaal. Dus zou snel kunnen gaan. Maar voorlopig geen Jasper Cillessen dus mee naar Portugal. Nee, waar zit hij? Zit hij in Spanje of in Nederland? Nee, volgens mij zit hij. Ja, dat is eigenlijk een gok, want dat stond er niet bij. Okay. Maar het bericht kwam in ieder geval zo kort voordat ze zich gingen melden, dat ik ervan uitga dat hij gewoon in Nederland was. En dat hij echt al in de startblokken stond om naar Zeist te komen. Geen vervanger opgeroepen? Nee, nou ja, het toeval wil. Dat hebben we vandaag nog wel even gecheckt of dat niet met voorbedachte raden was. Maar het is niet zo dat er al een vierde keeper bij de groep zit voor Portugal. De afvaller Marco Bizot die ging al mee naar Portugal. Dat was om bepaalde trainingsvormen te kunnen doen. En ook omdat een keeper het hele toernooi, dat is anders dan normaal. Dat heeft ook wel met corona te maken. Een keeper mag het hele toernooi vervangen worden. Dus Bizot die zit in ieder geval tot het einde van het trainingskamp met Portugal bij de groep. Die gaat gewoon mee. Dus er zitten gewoon 3 keepers bij. Ja. Er zijn nog meer spelers niet bij, hè, geloof ik? Nee. Nathan Aké die is al in Portugal, want die speelt daar morgenavond de Champions League finale. Tenminste, hij zit bij de groep van Manchester City. Ik denk niet dat hij vanaf het begin af aan gaat spelen. Die spelen die Champions League finale tegen Chelsea. En Jorginho Wijnaldum, de aanvoerder, en Frenkie de Jong, die komen ietsje later. Die melden zich zondag in Lagos in het trainingskamp van Oranje. Die krijgen een paar dagen extra rust. Ja, Daley Blind heeft vanmiddag wel weer meegetraind. Als je zo naar hem kijkt, denk je dan dat hij helemaal fit is voor het EK? Nou, hij is nu nog niet 100%, maar het was wel echt, dat was echt het goede nieuws van de dag. Want ze trainden om 5:30. En nou, we waren toch allemaal wel verrast dat hij erbij was. We wisten dat hij zich zou melden vandaag in het trainingskamp. En we wisten dat hij al wel getraind had en dat hij wel wat oefeningen gedaan had. Maar hij heeft vandaag eigenlijk alles meegedaan. En ze hebben niet een partij op het scherpst van de snede gespeeld. Maar ze hebben wel gewoon voorzichtige partijvormen gedaan. Dus met weerstand, met bal. En dat ging hem eigenlijk allemaal prima af. Je zag wel af en toe andere spelers die zich even melden bij Blind. Die even kwamen vragen hoe het met hem ging. Maar dat zag er heel, heel erg hoopvol uit. En je kunt je afvragen of hij die eerste oefenwedstrijd al gaat halen. Dat is woensdag tegen Schotland. Maar het is toch, nogmaals, heel erg hoopvol. Hoe groot is de glimlach van Wout Weghorst? Ja, ik weet niet of je hem volgt op Instagram. Maar die postte gisteren een foto dat hij met zijn dochtertje, met 1 dochtertje volgens mij, in de woonkamer zat. Oranje shirt aan, rood-wit-blauwe vlaggetjes op zijn wangen getekend. Ja, dat kleeft aan hem, hè. En toen hij bij de voorselectie zat, toen hij dat hoorde, gaf hij na de wedstrijd interview, was hij in tranen. Het is voor hem gewoon heel veel, zo niet alles, om bij dat Nederlandse team te zitten. En dat zit hij nu en op het perfecte moment. Want hij gaat een EK meemaken met het Nederlands elftal. Ja, en je hebt gelijk. Er is volgens mij niemand van die 26 zo blij als Wout Weghorst. Ja. Nou ja, goed. Je zei het al, binnenkort de oefenwedstrijd Nederland tegen Schotland. Ja. Dankjewel voor nu. We gaan je natuurlijk veel meer horen richting dat EK. Even door over Weghorst. Want het ging de afgelopen jaren heel veel over hem. Over zijn wel niet selectie bij Oranje. Over zijn standpunten rondom corona. Hij kwam in Duitsland onder vuur te liggen na enkele cryptische uitspraken over de pandemie. En daar ging het vandaag ook over, nu die weer bij Oranje zit. Ik denk dat ik maar met de meest ingewikkelde begin. Dat is toch waar het veel over gaat, over corona en deze maatschappij. Daar heb jij ook wel eens wat over gezegd. Want hoe sta jij erin? Ben jij een viruswappie? Dat is de eerste vraag die je me stelt richting TK. Ja. Nou, ik denk we doen dat eerst en dan doen we die Instagram-foto van gisteren met het oranje. Dat is leuk en hoe je aankwam hier. Maar ik vind het ook zo flauw omdat dat het einde... Vind ik bijzonder, moet ik zeggen. Maar ik vind het ook zo flauw omdat dat het einde te bewaren. Dus ik denk, ik begin ermee. Nou goed, weet je, heel simpel. Er is veel over gezegd en ook al veel vormen ingevuld. Maar ik wil eigenlijk over dat

jij het liefste? Er valt niets meer te zien. Voor jouw rood omrande ogen en de onmacht die het kweekt. Want iedereen is schuldig, staat op het scherm gekerfd. Met ruw gebroken nagels in een taal die niemand spreekt. Onder een bloedrode maan. Onder een bloedrode maan. En zie ons hier nu staan. De wereld is mooier als je samen. Rick de Leeuw en Bloed Rode Maan, 10:30 op NPO Radio 1. Zondag finisht de eerste grote wielerronde van het jaar, de Giro d'Italia. Lange tijd leek niemand de roze leiderstrui van Egan Bernal in gevaar te kunnen brengen. Tot die woensdag uit het niets tijd verloor. En vandaag stond de ozo steile Alpe di Mera op het programma. Gio Lippes, goedenavond. Ja, goedenavond. Dus was de grote vraag, houdt Bernal stand? Ja, zeker na die etappe van eergisteren waarin die toch kwetsbaar leek. En ja, als je toch een beetje terugkijkt in de geschiedenis van de Giro, dan hebben we dat natuurlijk eerder meegemaakt met het jaar waarin Simon Yates de Giro leek te winnen. Die stortte in de derde week. We hebben het meegemaakt met Roglic, die in de derde week het uiteindelijk uit handen moest geven. Dus dacht iedereen toch wel van ja, Bernal is wel kwetsbaar. Maar hij deed het gewoon eigenlijk keurig netjes vandaag. Want hij moest wel uiteindelijk Simon Yates laten gaan. Dat is toch op dit moment de beste klimmer van allemaal. Yates won ook de etappe. Die pakte 11 seconden voorsprong op João Almeida. Dat is trouwens ook een heel verhaal, maar daar komen we misschien straks nog wel even op. En dan Bernal op 28 seconden op de derde plek. Ja, dan doe je het niet slecht, want daarmee hield hij toch nog wel aardig wat tijd over in het algemeen klassement. Want als je kijkt naar dat klassement, dan staat Bernal op de eerste plek. Caruso staat tweede. Die verloor trouwens vandaag opnieuw, net als gisteren, verloor hij weer een paar seconden op Bernal. Die staat nu op 2 minuten en 29 seconden. Ja, en dan hebben we Simon Yates op 2:49. Dus die komt wel heel dichtbij. En ik denk eerlijk gezegd dat het gevaar nu toch echt komt van Simon Yates met die etappe van morgen nog te gaan. Ja, hij kwam dus als derde over de streep, Bernal, en voelde zich goed vandaag. Yes, yes, I felt actually really good. I think I did a really good numbers. I did a really good climb. I'm really happy with my climb. Of course, Yates was the best today. And chapeau for him. But I'm really happy with my condition. Kortom, hij is blij met zijn conditie. Hij was blij met zijn numbers, zoals hij dat ook zei. Ik neem aan dat hij het heeft over het wattage, hè, wat hij trapt. De gegevens, De data. Maakt hij op jou ook weer een frisse indruk? Nou, nee, niet helemaal. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als je hem daar zag rijden en je zag de holle ogen en je zag het ook na de finish op het moment dat hij naar het podium moest, ja, dan zag je wel een man die zwaar geleden heeft en die toch niet echt meer in die supervorm steekt waarvan we dachten dat hij die had eigenlijk in de rest van de Giro. Maar hij weet het gewoon redelijk goed te camoufleren en hij weet ook echt de schade gewoon goed te beperken. En dat is wel toch wel een beetje zijn, ja, zijn sterke punt. Maar om nou te zeggen dat hij okselfris is, nee, wat ik al zei, het is toch echt Simon Yates op dit moment die gewoon naar boven vlindert. En ja, de rest heeft daar meer moeite mee. Ja. Morgen de laatste normale etappe voordat ze zondag in een tijdrit richting Milaan fietsen. Hoe ziet het er morgen uit? Moet Bernal nog vrezen of denk je niet? Ja, hij moet vrezen. Ik denk maar voor één man, voor Simon Yates. Als die echt van plan is om vroeg aan te vallen. Want het is een ontzettende lastige etappe, die laatste bergetappe. We hebben 3 cols. 2 boven de 2000 meter. Onder andere de San Bernardino. Daar gaan ze mee Zwitserland in. Daar gaan ze over een andere pas. Komen ze boven de 2000 meter weer in Italië terug. En dan krijg je nog eens een keer een stotklim die een beetje vergelijkbaar is met die van vandaag. Ja, dus als Yates vroeg gaat aanvallen en Bernal kraakt, ja, dan is die 2 minuten 49 seconden ook zo verdwenen. Hè? Dat weten we ook nog wel uit het jaar dat Chris Froome in één keer de Tour op de kop zette. Dat was dat jaar waarin Yates zo goed reed in die eerste 2,5 week. Dus het kan allemaal gebeuren. Maar ja, of Bernal gaat kraken, ik durf het niet helemaal te zeggen, maar hij moet wel oppassen morgen. Ja. Het zou wel episch zijn als Yates nu gaat winnen, hè? Nadat hij eerder op zo'n manier verloor eigenlijk. Nou ja, dat zou een beetje die epische manier zijn, zeg maar, waarop Froome toen die Tour of die Giro won. Hè, dat weet je ook nog wel. Dat was ook die Giro solo. Waarin we dachten. Ja, en waarin we dachten dat Tom Dumoulin het goudhaantje was. Ja. In die etappe over die onverharde weg. Maar ja, dat zijn legendarische momenten. En ik zeg niet dat Yates daartoe meteen in staat geacht moet worden. Maar je weet het gewoon nooit. En dat maakt het wel spannend nog. Spannender dan ik een week geleden verwacht had. Ja, en we hebben de tijdrit ook nog, hè? En we hebben de tijdrit. Normaal, ja, maar dan ontlopen die twee elkaar niet veel. Nee, dat is waar. Nee, weet je wat het punt is? Kijk, wat dat betreft, wat die tijdrit betreft, zou Damiano Caruso gevaarlijker zijn. Maar ik zie Caruso echt geen spat dichterbij komen. Want die is al lang blij als die Bernal kan volgen bergop. Ja. Ja, ik wou nog vragen of Gio het een mooie Giro vindt tot nu toe. Ik vind het een interessante Giro tot nu toe. Met name het hele verhaal met Remco Evenepoel natuurlijk in het begin van de Giro. Hè, door de Belgen echt omhoog geschreven en geschreeuwd. Uiteindelijk toch door het ijs gezakt. Toch ook problemen weer met het sturen. En dan dus, waar ik net al zei, ik kom er nog wel even op terug. Die João Almeida, die eigenlijk heeft moeten wachten op Evenepoel. Onder andere op de Strade Bianche in Toscane. Die overigens in de eerste bergetappe in de Giro niet een geweldige indruk maakte. Toen werd ook beslist dat Evenepoel de kopman zou zijn. Maar ja, als ze die Almeida gewoon eens hadden laten rijden, dan was het echt een hele andere Giro geweest. En als Yates niet dat probleem had gehad in die koude etappe op weg naar Cortina d'Ampezzo, met die Passo Giao in de sneeuw, daar heeft hij echt iets van 2,5 minuut achterstand opgelopen. Nou, kijk nu eens even naar die achterstand. Ja. 2,49. Dan was het echt heel spannend geweest. Maar ik vond het een aardige Giro. Ja, kort nog eventjes, tot slot natuurlijk ook vanuit Nederlands oogpunt. Mollema en Taco, denk ik dan. Als je terugkijkt op deze Giro. Ja, Mollema en Taco. Mollema 4 keer in een kopgroep, 4 keer geen etappeoverwinning. Taco van der Hoorn inderdaad 1 keer in een echte ontsnapping. Daarna trouwens nog een keer. Maar hij sloeg meteen toe in die derde etappe. En ik wil ook nog wel even een eervolle vermelding geven aan Koen Bouwman van Jumbo-Visma. Want die is toch ook als knecht van George Bennett meegegaan naar die Giro. En als je zag dat hij vandaag eigenlijk van zijn ploeg de man met de beste benen was, maar op een gegeven moment moest hij zich toch laten afzakken om de nieuwe kopman, Tobias Vos, want die staat in de top 10, om die heel huids boven te krijgen. Ja, hij staat nu 12e in het algemeen klassement. Klom alweer een plekje. En hij doet het gewoon heel goed, want hij werd gewoon 8e in deze etappe. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor, voor een renner in wie we eigenlijk nooit een echte klimmer hebben gezien. Maar hij heeft afgelopen winter hard getraind in de bergen, of afgelopen voorjaar. En dat betaalt zich uit. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Voor de mensen die willen genieten van Bernal, morgen even kijken. Want in de Tour start hij niet. Dan starten ze met Thomas, Carapaz en Hart, volgens mij. Dankjewel, Gio. We gaan je ongetwijfeld morgen weer even horen. Zeker. Joep. Jong Oranje bereidt zich voor op de kwartfinale op het EK. Aanstaande maandag tegen Frankrijk. Justin Kluivert is een van de spelers die hoopt te spelen. En de aanvaller snapt het belang van deze wedstrijd. Het kan drop of ronde zijn. En dat is het gekke van dit toernooi natuurlijk. Dat we bij elkaar verzamelen en na één wedstrijd al naar huis kunnen gaan misschien. Of doorgaan. En dat is even wennen. Maar ja, het blijft wel een toernooi waarvoor we hard hebben gestreden lange tijd. En nu in de kwartfinale staan. En die plek niet zomaar zo snel makkelijk weg zullen geven. Tenminste, ik niet. En ik zou er alles aan doen om te gaan winnen met Oranje. En ja, daar geef ik alles voor. Er wordt gezegd dat binnen dit team minder hiërarchie is dan dat er was. Met die anderen die er nu niet meer bij zijn. Om wat voor reden dan ook. Is dat zo? Hiërarchie, hoe... Nou ja, dat bedoel, er zijn natuurlijk wel... Er was duidelijk, was leidinggevend, die... Wie was leidinggevend, vind je dan? Nou ja, Koopmeiners als aanvoerder was natuurlijk ook heel bepalend daarin. Ja, dat wel, maar wat ik nogmaals zeg, we hebben genoeg kwaliteit in het team. En we zijn niet afhankelijk van één iemand die nu is doorgeschoven. Dus daar maak ik me geen zorgen over, hoor. Nee? Nee, zeker niet. Dat moet goed komen met jullie? Dat moet goed komen. We hebben genoeg kwaliteit in het team, dus ik vertrouw op hun. En jammer dat die anderen niet bij zijn. Die hadden een steentje wel kunnen bijbrengen natuurlijk. Maar we hebben wel gewoon kwaliteit nog zeker hier zitten. En dat is zeker mogelijk. Valt me wel op dat ik niemand hoor klagen over het feit dat er zoveel jongens die er voorheen bij waren niet bij zijn. Nou is het gewoon, je moet er gewoon mee dealen. Ja. Maar het lijkt net alsof jullie inderdaad echt zoiets hebben van ja, wij moeten het gewoon doen, wij gaan het ook gewoon doen. Juist. Je kan niet zeggen van ja, maar die is niet bij of ja, maar die is er wel bij of niet. Het is, we hebben dit als team. Ik ben er tevreden mee. Ik vind dat we veel kwaliteit hebben in het team. Natuurlijk hadden we andere spelers zoals Noah's heeft last. Had ik er graag bij willen hebben ook. Maar ja, we zijn nu een team met elkaar. En we hebben een doel voor ogen. En daar moeten we gewoon hard voor werken. En met dit groepje moeten we het doen, ja. Ben jij ineens een van de meest ervaren spelers, hè? Ja. Hoe gek is dat? Dat was ik volgens mij al daarvoor ook al. Maar goed. Ik ben hier al een tijdje en ik kan jongens gewoon wat meer, bijvoorbeeld een range die nu voor het eerst hierbij is, kan hem misschien een beetje zeggen hoe alles hier een beetje loopt. En ik hou niet van die rol echt, maar als het moet dan sta ik er wel. Angelo Terwiel in gesprek met Justin Kluivert. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Freddy van Tijn. In Duitsland, in Hamburg, hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel de hulpdiensten aan, zegt de politie. Volgens ooggetuigen riep de man een paar keer Allahu Akbar. De toedracht wordt nog onderzocht. Een extremistisch motief wordt niet uitgesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Onder de versoepelingen die vanavond op een persconferentie zijn aangekondigd door het demissionair kabinet valt onder meer dat volwassenen weer in groepen mogen sporten van maximaal 50 personen. En als dat nodig is voor de betreffende sport, bijvoorbeeld voetbal of volleybal, hoeven ze geen 1,5 meter afstand te houden. Omdat alle prognoses over daling van de besmettingscijfers lijken uit te komen, durft het kabinet het aan om die volgende stap in de versoepelingen al op 5 juni in te laten gaan. Dat zei demissionair premier Rutte op de persconferentie. De versoepelingen houden in dat er ook binnen meer kan, op het terrein van onder meer kunst, cultuur, horeca en sport. Het demissionair kabinet wil ook inderdaad de volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen sneller nemen dan gepland. Dat zou er in het kort op neerkomen dat vanaf 30 juni overal meer mensen tegelijk mogen komen, dat sportwedstrijden weer mogen en dat de horeca tot middernacht open mag blijven. Langs de lijn en omstreken. Goed, zometeen contact met Edwin Winkels over de soap Koeman. Eerst even nieuws dat we net uit Tilburg binnenkrijgen. Want Fred Grim wordt de nieuwe trainer. De nieuwe trainer van Willem II. Hij komt over van RKC. Willem II beleefde natuurlijk een moeizaam seizoen en speelde zich pas op de laatste speeldag veilig. Dat weten we allemaal. Eerder werd al bekend dat de interim trainer Petrovic niet door zou gaan als trainer van de Tilburgers. Dus Fred Grim, de nieuwe trainer van Willem II. Kijk even naar de klok. 11:02. Lijkt me een mooiste tijd voor een Spaanse soap. Ja. Want ooit was Ronald Koeman de bondscoach van het Nederlands elftal. Weet je nog, hij kon zich opmaken voor een EK. Maar hij koos voor een slangenkuil van Camp Nou. En zelfs voor de man die Barcelona naar de Europa Cup schoot. Maakt de Spaanse soapmachine geen uitzondering. Is Koeman tijdens het EK überhaupt nog coach van Barcelona? Niemand die het weet. Nou, dat vond ik wel een beetje genoeg. Ik vond dat je het goed deed. Ja, vond je het goed? Ja. Oké. Edwin Winkels, goedenavond. Hier noemen ze dat een culebrón de verano, een zomersoap. Oh, ja. Dat is het wel, hè? Ja, ja. Wat een verhaal, joh. Ja, het is nog niet ten einde. Maar dat is het typisch van een soap. Dat je het één hoofdstuk hebt gehad, één aflevering. En denk je, dat wordt de laatste aflevering. Maar echt niet, er komt nog een volgende. En ongetwijfeld nog een volgende en nog een volgende. Ja. En tijdens het EK hebben we het inderdaad nog steeds hierover. Ja, er zijn mensen die denken, die hebben misschien vandaag wat anders te doen gehad. En die hebben niet helemaal meegekregen wat er nou allemaal gebeurd is. Vertel even wat er allemaal vanaf vanmorgen tot vanavond gebeurd is. Nou, het was vandaag was de dag van de persconferentie van Joan Laporta. De man die in maart tot nieuwe voorzitter van Barcelona werd gekozen. En sindsdien nog niet in het publiek had gesproken. Eigenlijk geen persconferentie had gehouden. En iedereen vroeg zich wel af van hoe zit het met Messi? Hoe zit het met Koeman? Hoe zit het met de financiën van de club? Al die problemen. Dus ze had vandaag uitgekozen. Een beetje ingelast. Gisteren kregen we pas het bericht dat die persconferentie zou komen. Om iedereen uit te leggen. Zijn verhaal was van ja, jullie willen veel weten, maar er is nog niet heel veel bekend. Nou, wat wij natuurlijk uit Nederland en ook toch hier de mensen wilden weten. Ja, maar hoe zit het met de trainer? Koeman. Daar heeft hij nooit expliciet zijn steun over uitgesproken. Van Koeman blijft, et cetera, hoewel hij nog een contract heeft. En daar gingen er vandaag dus de 25 vragen gesteld in 1 uur en 18 minuten. Het is getimed. En de helft ging over Koeman. En zijn antwoorden gingen echt werkelijk alle kanten op. Maar de conclusie die we konden trekken na alles wat hij gezegd had, is dat hij erkende dat hij van de week dinsdag tegen Koeman heeft gezegd dat Ronald niet zijn favoriete trainer is om dit nieuwe project te beginnen, waar hij mee wil beginnen als nieuwe voorzitter. Dat hij op zoek is naar een andere trainer. Die heeft hij nog niet gevonden, dat is het grote probleem. En als hij die uiteindelijk ook niet vindt, dat Koeman dan mag aanblijven. Ja, daar op zoiets natuurlijk komen ongelooflijk veel reacties van waar ben je mee bezig? En waarom accepteert bijvoorbeeld de trainer iemand als Koeman dit allemaal? Ja, want ook het management van Koeman reageerde erop, hè, geloof ik. Ja, het is nu het is de laatste dagen een beetje ontspoord. Dinsdag had Koeman een gesprek met Laporta. Hun tweede lange gesprek. Ze hadden eerst een lunch in een restaurant gehad, 3 weken geleden. Laporta was teleurgesteld over het einde van het seizoen. Hè. Barcelona maakte kans toch om toch nog kampioen te worden. Ze waren heel goed teruggekomen dit jaar. En die vergooiden ze in de laatste 3 weken van de competitie. Daar wilde Laporta de uitleg over hebben. En toen hadden ze afgesproken, oké, na het seizoen, als het helemaal afgelopen is, praten we verder. Dat hebben ze dinsdag gedaan. En toen kwam Laporta met die mededeling van ja, ik heb toch echt liever een ander. Daarbij was Rob Jansen, de zaakwaarnemer ook van Koeman. Die was speciaal overgekomen voor het geval dat je weet niet wat er begint. Als er een ontslag is, et cetera, dan moet daar ook over onderhandeld en gesproken worden. En ja, die ontmoeting schijnt niet heel prettig geweest te zijn. Duurde maar een half uur. Toen stonden Koeman en Jansen weer buiten. En inderdaad wat je zei, na de uitspraken van Laporta vandaag, kwam Rob Jansen via zijn agentschap met een half mysterieuze tweet refereerend aan van als je, wat zei ze precies, van oké, ik ben hem, we gaan trouwen over 2 weken, maar voordat we gaan trouwen ga ik eerst op zoek nog even naar een andere, een veel leukere vrouw dan jij, vind ik die niet, dan gaan we toch trouwen. Nou, zo wilde hij het idee schetsen van hoe Ronald Koeman op dit moment wordt behandeld door Barcelona. Oké, ja. Als we niemand beter vinden dan jij, dan moeten we toch samen maar in dat huwelijksbootje voor volgend seizoen stappen. Ik heb hem even snel opgezocht, dat we het helemaal correct doen. Hij zegt, het is in het Engels, is imagine I want to marry you, but I have doubts. Give me 2 weeks to find a better partner. If I can't find the right person, we will get married anyway. Dat is wat hij heeft gezegd, ja. Het is natuurlijk een beetje raar. Ja, en dan werd er nog iets gezegd over de medische situatie. Vindt het zo plaats. Er is eigenlijk geen communicatie meer tussen beide partijen. Wat heel vreemd is natuurlijk, want je hebt een voorzitter en een trainer die op dit moment nog allebei bij dezelfde club zitten en samen moeten gaan werken. Koeman is vandaag teruggereisd naar Nederland voor familiebezoek en begint daarna gewoon zijn vakantie. Terwijl hij eigenlijk het volgende seizoen wilde voorbereiden. Daar was hij ook al mee bezig met mensen van de club. Van welke spelers komen er? Waar gaan we vriendschappelijke wedstrijden spelen? Hoe doen we die hele voorbereiding? En dat ligt nu helemaal stil, omdat Laporta twijfels heeft over wie volgend jaar de trainer van Barcelona moet zijn. Ja, en dan speelde Laporta vandaag ook nog op de medische situatie van Koeman. Geruchten dat hij een paniekaanval had gehad. Koeman zelf zegt dat er niks aan de hand is. Maar dit gaat wel ver, toch? Ja, wat Rob Jansen, ook Koeman zelf inderdaad, heeft hij op Instagram al gereageerd van: geloof niet alles wat je over mij leest. Ik ben hartstikke gezond. En er staat weer twee duimen omhoog. En dit begon ook heel erg vreemd. Gisteravond een late tweet van een journalist van het tv-kanaal van: Ronald Koeman in het ziekenhuis in Barcelona met een paniekaanval. Maar het gaat goed met hem en hij is weer naar huis toe. Nou, hoe zo'n man daarachter komt, of er een verpleger is of een arts zegt dat Koeman een paniekaanval zou hebben. Maar het vreemde was dat Laporta daar vandaag op doorging. Van, hij vond in zijn argumentatie dat Koeman nu niet te snel moest vragen hoe de toekomst eruit ziet. Hij zei: Ronald, hou je rustig. Hij zei: want je hebt ons al schrik bezorgd. Gisteren heb je een probleem gehad. Je bent een hartpatiënt. Dus je hebt een contract, maak je geen zorgen. Wij gaan rustig verder praten. Ja, en toen werd het kamp Koeman weer heel boos. Want dit is gewoon een privé situatie. Zei ook van: met Koeman was helemaal niks aan de hand. Die had gisteren gewoon zijn halfjaarlijkse controle, bloeddruk, et cetera. Omdat hij inderdaad een jaar geleden een hartinfarct heeft gehad. En dan hou je controles. En waarom gebruikt de voorzitter dit in zo'n persconferentie? Ja. Eigenlijk tegen Koeman. Dus dan krijg je daar ook weer reacties op. Het blijkt, ja, het blijkt eruit die loopgravenoorlog dat het inmiddels is geworden met... ja, en er wordt flink geschoten op elkaar. Maar Edwin, als ik Koeman was, hè, ik bedoel, hij is niet geheel onbemiddeld. Maar misschien gaat het wel om heel veel geld. En je zou toch op een gegeven moment zeggen van: joh, zoek het even lekker uit, hé. Waar ben ik in beland? Wegwezen hier. Ja. Ja, ik ben Koeman niet. Ik denk ook inderdaad niet dat het om geld gaat. Want hij is natuurlijk goed betaald de laatste jaren bij veel clubs. Engeland, Oranje, nu Barcelona. Maar verschillende dingen. Barcelona was zijn droom om hier ooit coach te worden. Toen die kwam vorig jaar, werd hem inderdaad door de voorzitter een eenjarig contract aangeboden. Omdat de voorzitter wist dat de verkiezingen kwamen en hij daarna niet meer voorzitter zou zijn. Dat weigerde die. Dus ja, ik ga niet Oranje opgeven, alles wat ik heb, om door een volgende voorzitter weggestuurd te kunnen worden. Dus ik wil minimaal een tweejarig contract. Dat hebben ze toen afgesloten. Dus daar wilde hij deze voorzitter aan houden. Van: oké, als je me weg wil hebben, zeg het dan ook duidelijk, ontsla me en dan betaal je. En hij wil toch ook, hij zelf is er wel redelijk van overtuigd dat hij in die chaotische situatie dit jaar bij Barcelona het heel goed heeft gedaan. De club nog lang in de race heeft gehouden, ze hebben de beker gewonnen. En dat hij niet echt een argument ziet om hem nu weg te sturen. Vooral omdat hij heeft een seizoen gehad waar hij niet één keer publiek gehad heeft in het Camp Nou. Ja. Wil hij ook graag eens meemaken. Dus dat zijn allemaal argumenten. En van: als hij weggestuurd wordt, worden ook zijn assistenten weggestuurd. Dat is ook hun werk en hun gezinnen die hier wonen. Mm. Er zijn allemaal argumenten dat hij, denk ik, zich niet zomaar door een nieuwe voorzitter wil laten wegsturen. Nee, helder. Goed, we gaan je hier nog vaker over horen, want dit is nog lang niet afgelopen. Dank je wel in ieder geval voor nu, Edwin Winkels vanuit Barcelona. Turnster Simone Biles wordt langer buitenaardse kwaliteiten toegedicht. En ook afgelopen weekend keek de turnwereld ademloos toe hoe de Amerikaanse als eerste vrouw ooit een mannensprong uitvoerde, de Yurchenko met een dubbele achterwaartse salto gehoekt. Edwin Cornelissen keek met oud-turnster en EK-medaillewinnares Noël van Klaveren naar de grensverleggende sprong van Simone Biles. Het begint met de aanloop. Hoe hard zal ze dan gaan, zo'n Simone? Nou, ja, wat zal het zijn? Denk wel misschien zo'n 30 km per uur, misschien plus minus, ja. En hoe lang is die aanloop eigenlijk? De aanloop is zelf 25 meter en dat is ook maximale, ja. Dan komt ze aan bij de springplank. Komt ze eigenlijk abrupt tot een stop? Ja, het is belangrijk dat je inderdaad die vaart opbouwt naar de plank en vanuit daar dus alle kracht naar het paard toe heft, ja. Ze maakt een Arabier flikvlak, ze komt op de plank terecht en dan zet ze af. Ja, dat is heel belangrijk, want daar maak je natuurlijk je vluchtfase naar het paard toe. En het is belangrijk om daar de beste steun te hebben om snel af te kaatsen, om daar dan of je schroeven te maken of je salto's. Leg eens even uit, de kaats? Ja, de kaats is dus met de handen, dus dan ga je vanuit de plank vanaf je voeten met je handen naar het paard. En dan bouw je zoveel kracht op en dan moet je dat allemaal in die sprong op dat paard en dan uiteindelijk nog landen. Oeh, nailed it! Simone Biles has made history leading up to the Tokyo Olympics. Over the weekend, she became the first woman to land what's called the Yurchenko double pike in a competition. Tweevoudige salto, achterover, gehoekt. Kijk. We zien hem nog even in de herhaling, hoor. Ja, je ziet hier een Arabier, een flikvlak na het paard. En inderdaad maakt ze die salto's. Alsof het niks is. Gaaf hoor. Huge air. Dat hoogste punt wat zij bereikt in de sprong, dat is dus 3,75 meter. 3,75 meter. Jij slaat je hand gelijk voor je mond, Noël. Nou ja, als je die sprong natuurlijk zo snel ziet, denk je wel, nou, die zit hoog. Maar je gelooft niet dat het een beetje bijna de vier zit, zeg maar. Ja. Ongelooflijk. En dat voor een dame van 1,42 meter. Ik vind het heel knap. Ja, ze stijgt echt boven zichzelf uit. Wauw. Unbelievable. Even her coaches were shaking their heads at the end. Wat maakt die sprong zo moeilijk en zo bijzonder? Nou, normaal gesproken maak ik natuurlijk een anderhalve salto. Als ik kijk naar mijn sprongen bijvoorbeeld, maak ik in Yurchenko met bijvoorbeeld een schroef. Dubbelschroef, iets in die richting, 2,5, dat kan nog meer. Maar dit is natuurlijk een dubbel salto. Tweevoudig inderdaad. En dat zie je eigenlijk alleen bij de mannen. Dus het is echt heel speciaal, ja. Noël van Klaveren kan het weten. In 2013 was zij, als ook een echte sprongspecialiste, EK-medaillewinnares. Zilver was het toen. De 17-jarige Noël van Klaveren snelt naar de Pegasus en vliegt daar vandaan. Een Yurchenko-techniek met een dubbele draaiende lengtas. En doet dat heel goed. Let op haar prachtige houding tijdens de vluchtfase. En ook haar landing is correct. Maar Noël, ja, wat die Biles laat zien is natuurlijk weer van een heel andere orde dan de sprongen die jij deed. Dit is wel echt een heel ander niveau, ja, zeker. Het is natuurlijk niet voor niks dat uitgerekend zij als eerste een mannensprong doet en dat zij die grens verlegt. Maar wat is het nou specifiek? Ja, ze is heel klein. Dat weten we. Ja, 1,42 meter, dat is klein. Even erbij benoemen natuurlijk, ja, zeker. Ze heeft gewoon echt die power. En het is zo makkelijk als je gewoon klein bent als turnster. En ze heeft al vanaf jongs af aan echt gewoon die goede bouw om sterk ontwikkeld, goed ontwikkelde spieren. En ja, naarmate je ouder wordt het natuurlijk steeds sterker. Maar ja, dat is alleen maar hamer op die sprongen. Het is niet één keer, maar het is gewoon 100 keer, 1000 keer alles herhalen totdat die ene perfecte sprong lukt. And you know, a lot of people worry that you're not going to have enough power or height or in the air. And look at this, over-rotated it. Yeah, that's how big that was. Wow. Als ik nu naar deze sprong kijk en nu ze landt, dan krijg ik al pijn in mijn enkels. Ja. Ja, gewoon ik voel dan zeg maar wat ik gevoeld heb en dat was niet altijd heel fijn. It is unreal and as well done as anybody, man or woman, has competed in. Wat denk je, is het echt weer een soort van magische grens die verlegd is door het doen van de mannensprong? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat niemand het echt had zien aankomen. En natuurlijk, ze heeft het al in een wedstrijd gedaan en heeft goede punten gescoord. En dan denk je van ja, weet je, dit is wel de sprong waar je dus ook hele hoge kansen mee hebt. En eigenlijk denk ik dat daar misschien niet eens tegen op te botsen is. Dat weten we nooit. En dat gaan we natuurlijk zien. Maar toen ik het zag, dacht ik wel gelijk van nou, geef haar die gouden medaille maar vast. Ja. The difficulty score 6.6. When you fly like that, your crown never comes loose. Even if you have a mistake. En hier zie je ook, hè, dat natuurlijk, er zijn wat schoonheidsfoutjes. De tenen zijn niet helemaal gestrekt. Hier landt ze wel mooi rechtop. Maar het is gewoon bizar dat ze dit... Ja, dat ze dit doet. Yeah. Cresip and 17. Ja, de trainerscarousel in Italië is flink op gang. Wat al dagen in de lucht hing, werd vandaag bevestigd. Clubicoon Andrea Pirlo is na 1 seizoen ontslagen bij Juventus. Oude bekende Allegri volgt hem op. Eerder deze week stapte Conte, die Inter voor het eerst in jaren weer kampioen van Italië maakte, op. De trainer van Lazio werd meteen aangesteld als opvolger. En Napoli is ook nog op zoek naar een nieuwe coach. Volgt u het allemaal nog? Nee. We gaan het maar eens op een rij zetten. Ik ben het kwijt. Je bent het kwijt. Ja. Of, zal ik overnieuw beginnen? Nee, laat maar. Kenner van het Italiaanse voetbal, Emiel Schelvis. Goedenavond. Wat is daar allemaal aan de hand? Ja, wat is er niet aan de hand? Overigens, Napoli heeft ook een nieuwe trainer, hoor. Luciano Spalletti, die kennen we ook nog wel. Die hadden we nog niet, gehoord. Nee, je komt er ook aan. Dus ze hebben van de top 7 gaan er 5 wisselen. Dus het wordt gezellig volgend jaar. Maar waarom is dit? Het zijn natuurlijk allemaal individuele gevallen. Om even te beginnen bij toch wel het meeste in het oog springen, denk ik dat, net wat je zegt, Andrea Pirlo al na 1 jaar is vervangen. Het doet mij eerlijk gezegd wel pijn. Want Pirlo was natuurlijk een groot voetballer. Een magistraat op het veld. Hè? Architecto werd hij genoemd. En Andrea Agnelli, die moest en die zou, je kent hem nog wel, die man van de Super League, weet je wel, Andrea Agnelli. Oh ja. Die moest en die zou aan het begin van het afgelopen seizoen hem doorschuiven binnen een week van de onder 23 ploeg naar de hoofdmacht. Want ja, dat was toch wel de oplossing van het Juventus-probleem om eindelijk wat mooier en wat dynamischer voetbal te spelen. Maar vooral het op het Champions League-niveau goed te gaan doen. Maar ja, uiteindelijk gebeurde het toch weer hetzelfde als de 2 jaar ervoor. Ze werden eigenlijk door een op papier veel mindere ploeg als Porto. Hè. Dus Porto schakelde ze uit. Daarvoor hadden ze natuurlijk hetzelfde meegemaakt tegen Olympique Lyon van Depay. En het jaar daarvoor, weten we natuurlijk nog maar al te goed, was het Ajax wat ze pootje lichtte. Dus ja, dus weer ging dat niet door, dat avontuur. Maar sterker nog, ze moesten tot de laatste dag, tot afgelopen zondag, eigenlijk wedijveren met andere ploegen. Waar hadden het niet meer in eigen hand om überhaupt Champions League voetbal af te dwingen. Er zat nog wel een Coppa Italia tussen. Dat was dan nog wel een klein succesje. Maar ja, voor de grootheid van Juve is dat te weinig. En ik moet zeggen, ik heb het hele seizoen natuurlijk van erbij gevolgd. Hij heeft wel een aantal dingen uitgehaald waarvan je dacht van, oei, wat doe je nou precies? Wat voor wissels pleeg je? Wat voor tactiek hanteer je? Maar goed, hij heeft ook wel de pech gehad dat er eigenlijk op het middenveld bij Juventus geen Pirlo rondliep. Ja, nee. Die hadden ze wel nodig. Ja. Ze hadden een uitstekende topschutter, Ronaldo. En ze hadden een goede verdediging met Matthijs de Ligt als steeds meer nadrukkelijke exponent. Maar ja, het was toch niet voldoende. Ja. Ik heb de Serie A ook afgelopen weekenden nog gevolgd. Volgens mij deed jij Napoli, Hellas, Verona. Helaas niet. Die had ik graag willen doen. Of anders even van je collega. Maar in ieder geval, ik hoorde toen Niel zeggen van dat heel Italië eigenlijk wel hoopt dat Hellas Verona nog een keer een doelpunt maakt. Want dat had tot gevolg dat Juve buiten de Champions League zou vallen. Nee, dat wilden we natuurlijk allemaal. Ja, maar waar komt dat dan vandaan? Waar komt die? Is dat allemaal van de Super League? Is dat het allemaal? Nou, ook. Maar natuurlijk, iedere ploeg, en in Nederland kennen we dat ook wel een beetje van Ajax, in Duitsland van Bayern München, is lang in Engeland met Manchester United geweest, dat de absolute grootmacht, daar wil de rest van het land ook heel graag een keer van zien dat ze het even niet halen. Even geen kampioen worden. Even niet de beste zijn, omdat ze dat altijd zelf zo hard schreeuwen. Nou ja, weet je, dat heb je natuurlijk in Italië. Ja, Juventus was 9 keer op rij kampioen geworden. Redelijk afgetekend. Dus ze vonden het niet zo erg. Ze waren wel weer eens toe aan een andere kampioen allemaal. En dan komt de meneer Agnelli, die overigens tot het moment dat wij spreken nu nog steeds niet uit de Super League officieel is gestapt. Dus die hangt het idee samen met Florentino Perez van Real Madrid nog steeds nadrukkelijk aan. En die is er nog steeds van overtuigd dat binnen nu en 2 jaar wel degelijk de Super League gaat beginnen. Maar goed, dat speelde ook nog een rol, want daar gingen de kleinere clubs. Hè, denk even Villarreal, Europa League winnaar. Maar denk ook aan Atalanta Bergamo in Italië van, hebben wij dan überhaupt nog wel iets om voor te voetballen? Want ze vinden ons niet meer interessant, wij horen er niet meer bij. Want wij kunnen daar nooit aan deelnemen, aan dat soort superleagues. Nou ja, weet je, dat komt allemaal bij die discussie. Ja, en dan is het natuurlijk leuk als Juventus het niet zou halen. Maar goed, aan de andere kant, we gunnen het Matthijs de Ligt natuurlijk ook buitengewoon, toch? Ja. Nee. Allegri terug, is dat een logische stap? Nou, hij had al een paar keer een eetafspraak gehad in Italië met Agnelli. Dus het was ook niet helemaal verrassend. Ik moet eerlijk zeggen, ik had gedacht dat ze misschien wel voor Zidane zouden gaan. Die ook natuurlijk een Juve verleden had. En bij Real Madrid in feite zijn koffers al aan het pakken was. Na toch wel teleurstellende einde. Maar ja, Allegri heeft natuurlijk successen geboekt. Ja, ik vind het altijd moeilijk als ze weer een coach aannemen die ze nog niet zo gek lang geleden als niet goed genoeg bestempelden om die droom, daar hebben we het weer, om die Champions League droom waar te maken. Alhoewel hij natuurlijk nog wel in de Champions League finale heeft gestaan met Juventus. Ja. Laatste vraag, een beetje kort als het kan. Waarom stapte Conte op, de baas van Inter, de coach van Inter, die kampioen werd? Ik wil ik best een kort antwoord op geven, Thijs. Dat is namelijk een enorme rotzooi bij Inter op dit moment. Het is financieel een absoluut drama. En één ding is daar in dat perspectief wel heel aardig om te vermelden. Iedereen roept, en dat roepen we overal in de hele sportwereld, bij alle clubs die in de problemen komen, geldproblemen vanwege corona. Maar als je Suning, de Chinese eigenaar, nog altijd van Inter goed doorklieft, dan zie je eigenlijk dat Suning als de grootste e-commerce handelaar van Zuidoost-Azië eigenlijk helemaal geen financiële problemen had. Dus daar spelen nog veel meer andere aspecten een rol. Ja. Zoals trots en uiteindelijk eruit gegooid worden in hun eergevoel van we winnen helemaal niks. Okay. Nou, uiteindelijk is het wel een kampioenschap opgeleverd. Maar let op, hè, Stefan de Vrij gaat ook nog weg. Tijd is op. Dankjewel. Ja, het ging net leuk te worden. Ja, dankjewel, Emiel. Tennis Pieters en Björn Kellerman die gaan niet naar de Ekenhockey in Amstelveen, maar ook niet naar de Olympische Spelen in Tokio. De spelers van Kampong zijn niet opgenomen in de selectie van de bondscoach Max Caldas. Ja, logisch. Die beslissing viel Caldas zwaar. Enorm lastig. Je leeft mee met de afvallers. Dat vooral. Je merkt als coach dat ook na 11 jaar... dat die gesprekken zijn diegene daar de meeste moeite mee kosten. Terecht. Want je verplaatst jezelf in de andere persoon. En je ontneemt ze van mijn droom. En dat is niet fijn. En je probeert ook nog, gisteren geprobeerd ook nog een aantal van de goede gesprekken van tevoren te voeren. En een paar mensen privé te vertellen dat ze al waren. En dat je wil ook nog dat ook kunnen beleven, zeg maar. En dus was een gisteren. Qua emotie en een zware dag, ja. Je maakt nu al je Olympische selectie bekend, terwijl er nog een EK in eigen land is. Waarom nu al? Waarom niet wachten tot na het Europees kampioenschap? Juist, omdat de EK nu is. Duidelijkheid wil je? Ik denk dat, duidelijkheid is een containerbegrip. Dat ik vind wel te makkelijk worden daarmee gesjouwd. Ik denk dat je maakt keuzes ook aan de hand van je context. Iedereen is fit bij ons. Er zijn heel veel wedstrijden die zijn afgelast vanwege COVID. Waarbij misschien of mensen of structuren of processen kan je wel testen. En de realiteit is dat na zondag België is begin gelijk de EK. En daarna naar de vakantie, binnen 10 dagen ben je weg. Dus we kunnen ons niet permitteren, vinden wij als staf, om niet gebruik van te maken van de EK als start van onze voorbereiding. En ook sommige processen hebben daar wel afgetinkt en getest tijdens de EK. Dus dat is de keuze. De laatste man. Ja, van Max Caldas naar de laatste man natuurlijk. Want morgen is het ongetwijfeld de grote dag, toch, Diederik? Ja, morgen dan is de grote dag. Dan verschijnt namelijk de biografie van Johan Derksen. En de hele sportwereld kijkt daar reikhalzend naar uit. Johan Derksen, voor de mensen die hem niet meer kennen, de oudspeler van Cambuur, Veendam, Haarlem, SV Meppen en natuurlijk MVV. Die na zijn actieve carrière verdween in de anonimiteit. Hij wilde niks meer met de voetballerij te maken hebben. Hij leefde als een kluizenaar in Drenthe. Gaf geen interviews, verscheen zelden in het openbaar. Maar nu doorbreekt hij het stilzwijgen en geeft hij eindelijk zijn versie van het verhaal. Want dat is de vraag, hè. Wat vindt hij ervan? Wat is zijn mening over de voetbalwereld, over het televisielandschap, het publieke debat in Nederland? We weten het niet, maar morgen dan kunnen we dat eindelijk gaan lezen. En misschien wel leuk om te vertellen, de titel van de biografie, dat is Derksen. En dat is dan weer een verwijzing naar de achternaam van Johan Derksen. Dus het hangt van symboliek aan elkaar. Nog één nachtje slapen. Morgen weten we meer. We kunnen niet wachten. Dankjewel, Diederik. Zometeen met het oog op morgen. Ja, met Simone Wijmans. Hartelijk dank voor het luisteren vanavond. En een prachtig weekend gewenst. Ja, met veel zon. Jazeker. Dag. Waar kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan. Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen.